สายแรกของเราคุณตังอยู่กับเราแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณตังสวัสดีครับ สวัสดีครับฝัน สวัสดีครับพี่ตังสบายดีนะครับพี ่สบายดีครับผม โอ้โหนะฮะพี่ตังตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ จากพัฒนาการครับผม พัฒนาการแล้วคืนนี้ฟังหรือชอบผ่านทางไหน ทาง YouTube ครับ YouTube แสดงว่าเห็นหน้าขวัญอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะ เห็นคร ับ อ๋อถามก่อนพี ่ได้เชิงเทียนพระทอง ส่งมาลุ้นหรือเปล่าพี่ส่งมาลุ้นหรือเปล่า เดี๋ยวต้องคุยเล่าเรื่องเสร็จเดี๋ยวส่งครับ ได้เลยครับรับข้อความเรื่อยๆนะพี่นะจนถึงประมาณสักตีสองครึ่งนะพี่นะ ได้คร ับ นะครับมาพี่ตังเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้น20ปีที่แล้วครับ 22ปีครับประมาณน ี้ประมาณ22ปีนะ น ี่นะ หน่อยนานหน่อย เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี่กับเรื่องที่มีชื่อว่าผิดที่เนี่ยครับ ก็เป็นประสบการณ์ของที่โดยตรงนะครับ ครับ ก็แชร์ไว้สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังจะบวชผิดที่จะบวชครับ ครับ อาจจะทุกคนก็มีแผนในการบวชเหมือนกัน ครับ ขวัญบวชหรือยังครับ ขวัญบวชเรียบร้อยแล้วครับพี ่บวชที่ไหนครับ บวชที่ระยองครับใช่พี่ อ๋อบวชที่บ้านเกิดหรือว่าบ้าน อันนี้เป็นบ้านที่ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ระยองครับ ที่ระยอง ครับผมครับ ก็เรื่องของพี่ก็คือพี่จะบวชก็คือว่าพี่อ่ะพ่อกับแม่พี่ก็เลิกกันตั้งแต่เด็กๆก ็ เลยคุยกับน้องชายว่าเดี๋ยวพี่บวชให้พ่อนะก็เป็นช่วงปี2540 ครับ ก็ตอนนั้นก็เศรษฐกิจมันปุ๊บเนาะฟองสบู่แตกพี่ก็โดนเรียกเข้าไปในแผนกพี่ก็เป็นบริษัทคอนซัลท์ก่อสร้างก็กระทบเยอะก็ในแผนกก็มีสองคนมีพี่คนหนึ่งลูกแกเพิ่งคลอดก็นายก็เรียกไปว่าบริษัทเรามันแย่นะต ้ องเอาไว้คนหนึ่งแล้วก็สมัครใจออกคนหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกแล้วกันเพราะว่าพี่เขาเพิ่งลูกเพิ่งคลอดอะไรของ ก็ได้เงินชดเชยมาก้อนหนึ่ง ครับ สมัยก่อนก็ยังไม่มีโทรศัพท์เนาะก็กับพ่อก็แบบแอบส่งเงินให้เราเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้จนเราทำงานแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มีจดหมายพ่ออยู่ก็เลยไปตามที่อยู่กับสามีที่พ่อ คร ับ ก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา คร ับ ซึ่งพี่ไม่เคยไปเลยพี่ไปตามที่อยู่ไปสามีนะสมัยก่อนก็นั่งรถทัวร์ไปเป็นที่อำเภอชุมพวงกันนะครับแล้วก็ขึ้นรถก็ไปเจอพ่อพอดีบอกว่าพ่อผมเนี่ยผมเพิ่งโดนให้ออกจากงานพอดีมันว่างๆผมก็จะมาบวชให้พ่อ ครับพี่ตังขวัญรบกวนนิดนึงพี่ตังช่วยขวัญเสียงดังกว่านี้ได้ไหมครับ ได้ครับ โอเคแบบนี้เลยพี่แบบนี้เลยขอบคุณมาก ได้ครับ ครับ ก็เลยบอกว่าพ่อผมมีเงินเท่านี้นะก็พ่อไม่ต้องจัดงานใหญ่นะก ็ ซื้อหมูซื้ออะไรมาไม่ต้องค่าอะไรนะแล้วก็พวกดนตรีอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องนะแห่ได้ไม่ต้องเลยเขาบอกงี ้ พ่อก็ได้ให้ตังค์พ่อเสร็จพ่อก็ว่าไปที่วัดแล้วก็ไปถือศีล8นะครับช ุ ดขาวเข้าหน้าอ ี กอยู่3วันก็ทำทุกอย่างครับรับบาตรหลวงพ่อแล้วก็ล้างจานกวาดกุฏิกวาดอะไรแล้วก็ว่างๆก็มาสวดบทสวดครับสามวันไม่มีอะไรก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านเลยครับแต่พี่คนเนี้ยเขามีดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาดูหมอกแม่นมาก ครับ เนนแล้วก็เด็กแถวนั้นน่ะเขาจะเด็ดดอกไม้เด็ดใบไม้ไหมพี่เขาดูเราก็ทายนะแล้วก็พอดีพี่ไปก็เพิ่งจะรู้จักเขาที่วัดก็เลยไปเก็บใบโคที่หล่นอ่ะเอาไปให้พี่เขาดูพี่เขาไม่ถ่ายพี่เขาไม่ถ่าย ไม่ถ่าย เขาดูใบไม้แล้วพี่เขาไม่ถ่ายก็ทำไมไม่ถ่ายแล้วพอจะมาโกนหัวที่บ้านใช่ไหม ครับ วันที่3โกนหัวที่บ้านพ่อบอกว่าเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเขาจะมาขอบวชในงานบุญด้วยแต่พี่เขาไม่มีตังค์นะ อ ๋อได้พ่อถ้าพี่เขาตั้งใจดีก็บวชเลยไม่ต้องเอาตังค์นะ เอา แค่งบที่ผมให้ไปแค่นั้น ครับ ก็สรุปก็มีนาค2คู่ สอครับ ก็คือวันนี้พี่ไม่เคยไปมาก่อนพี่ก็ไม่รู้เอ้ยมีพระมาบวช ด้วยกันที่เขาจะได้ช่วยแบบผมจีวรอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่เขาก็แบบพอได้ทางนี ้ครับ ครับแต่ว่าช่วงที่กลางคืนก็จะมีคนมาช่วยงานนะคือว่ามีหมอลำซิ่งมาเล่นให้ทีแล้วก็วันที่แห่นาคเข้าโบสถ์อ่ะก็มีวงมโหรีก็มาเล่นให้ที ครับ นะพอบวชเสร็จอาจารย์ถามว่าอ้าว เนี่ยพระใหม่บวชกี่วันบอกผมบวช7วันครับงั้นก็พอดีมีปฏิบัติธรรมพระราชินีครบรอบ50พรรษาก็ไปปฏิบัติเขาเลยแล้วก็พอออกจากบวชเสร็จก็จับเข้ามาในกลุ่มนั้นเลยก็มีพระเยอะมากประมาณเกือบ200รูปแล้วก็แม่ชีแล้วก็มีพระขาวนะครับหมอธรรมอะไรพวกนี้เขาก็จะมาช่วยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็บริเวณวัดก็จะจับที่ก็คือเอาดินมาวางมาพื้นที่เป็นดินท้องนาครับแล้วก็มีแบบมีไม้แบบไม่ให้เราปักกดอ่ะด้วยที่เป็นที่ไม่ใช่คนพื้นที่ก็เดินไปพระอาจารย์บอกอ้าวไปปักกดเลือกเราเลยตามแม่ตามกำแพงตามลานวัดตรงนั้นอ่ะเลือกเราตรงไหนที่เขาจัดไว้ให้พอดีพี่ก็เดินมาก็เจอเมนกำลังสร้างอยู ่ สร้างอยู่แล้วก็มีต้นมะพร้าวสองต้นคู่หน้าเมนเลยนะเหมือนโกฟุตบอลอ่ะแล้วข้างหลังต้นมะพร้าวนั่นแหละก็คือเป็นเมนใหม่กำลังสร้างอยู ่ ตรงนี้แหละเดินไม่ไกลดีเดินมาก็ถึงเลยก็อธิษฐานปักกดตรงนี้แหละหลวงพี่ที่บวชด้วยก็บอกว่าเอางั้นเลยเหรอครับท่าน เอ างั้นเหรอหลวงพี่ผมไม่รู้จะเดินไปทำไมเพราะว่าพระที่ท่านปฏิบัติธรรมบ่อยๆอ่ะเมื่อก่อนท่านจะหุ้มเขียวๆหน่อยนะจีวรท่านเป็นเขียวๆแล้วปักกดแล้วคืนนั้นพระอาจารย์ก็เดินมาอ้าวทำไมเป็นไงอะไรมาเนี้ยก็มาคุยแล้วก็ท่านก็มาเตรียมจีวรให้3จุดแล้วท่านก็ห้องอะไรของท่านอ่ะขอบคุณครับผมก็ไม่รู้นะว่าต้องเป็นจุด3จุดไม่รู้จุดอะไร คือมาเจิมจีวรให้เราฮะ ใช่พระใหม่ต้องทำพระที่นั่นต้องจุด3จุดเนี่ยก็ทำหลวงพี่ก็ทำเหมือนกันเพื่อนหลวงพี่ที่บวชด้วยก็ทำเหมือนกัน ครับ พี่ก็ปักละกลางคืนก็ประมาณเที่ยงคืนทำวัดเย็นแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้ย ครับ กลับมาที่กดที่เราวางไว้ก็มาแล้วก็ตั้งในกาปลุกไว้ตีสามเพราะว่าตีสามต้องตื่นไปทำมาเช้าใช่ไหมครับก็พี่ก็นอนหลับไม่มีอะไรนะก็นอนหลับฝันแต่ว่าพี่อาจจะมีไข้ตั้งแต่แผลพระเข้าโบสถ์ละก ็ คือเป็นไข้หวัดไข้หวัดก็คือน้ำมูกลงคอหวัดลงคอแบบสะเลกเขียวเลยเขียวจะดำเลยอะครับแล้วเวลาว่างๆก็มานั่งที่กดตัวเองก็วันแรกพ่อก็ซื้อน้ำมาให้ใช่ไหมครับก็เราอยู่กรุงเทพก็กินแบบกินข้าว3มื้อใช่ไหมที่นี่ก็กินข้าวมื้อเดียวก็เป็นน้ำปลาน้ำหมดเลยก็เห็นเมนเดินมานี่แบบนึกถึงชามก๋วยเตี๋ยวไก่ครับแล้วมีน่องไก่โตๆครับอยากจะไปตัดหัวเนนอะไรประมาณนี ้ ก็ไม่มีอะไรก็แบบก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปทุกคืนวันที่4วันที่5วันที่6พอวันที่6พระอาจารย์ท่านก็ประกาศว่าเดี๋ยวเราจะไปปรากฏวันสุดท้ายนะแม่ชีไม่ให้ไปนะพ่อขาวไปด้วยได ้ นะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ชีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววิ่งเข้าหาพระเดี๋ยวมันจะผิดก็เลยกันแม่ชีออกไปไม่ให้ไปด้วยก็มีการผู้ชายพ่อขาวไปแล้วก็พวกนี้ไปพี่ก็กลับมาเก็บกดเก็บถาบริขารของเราอะครับ บาทอะไรพวกนี้ก็มานั่งที่กดเองก็มานั่งทำไมจีวรเราเนี่ยสบงอะครับที่เรานุ่งอ ะ ทำไมมันดำมอมแมมกว่าคนอื่นเลยวะแบบเฮ้ยมันดำมันคุกฝุ่นเหมือนคุกฝุ่น อ ่ะผมมีถ่านมีอะไรเงี้ยเราก็มานั่งเขี่ยดูพอดีว่าทางพระอาจารย์ที่เป็นนุ่งเขียวอ่ะท่านก็เดินผ่านมาเพราะว่าจะเดินต้องผ่านกดผมมาจากหลวงพี่สององค์นั้นท่านแล้วมานั่งด้วยก็มานั่งคุยเป็นยังไงท่านทำไมเป็นไงฝันดีไหมบอกเนี้ยโอ้ไม่ได้ฝันเลยครับผมเหนื่อยมากเลยผมเป็นไข้ไม่สบายด้วยแล้วก็ฝืนร่างกายเอาให้ได้7วันอะไรท่านจะมานั่งคุยท่านบอกว่ารู้ไหมเนี่ยครับหลวงพี่อ่ะนอนได้ยังไงรู้ไห ม รู้ยังไงครับกลางคืนน่ะพวกอาตมาเนี่ยพวกหลวงพ่อเนี่ยนอนไม่ได้เลยคนที่อยู่ข้างในอ่ะนอนไม่ได้เลยทำไมเลยครับจะนอนได้ยังไงเราเสียงวีดร้องแบบโหยหวนมากเลยแบบฮะเสียงวีดแล้วก็โหยหวนทุกอย่างเลยลั่นวัดเลยบอก เ ป็นอะไรครับก็ต้นมะพร้าวสองต้นเนี่ยเปรตเลยบอกยืนเป็นเปรตเลยพวกอาจารย์ก็นั่งมองกันอยู ่ ผมว่าเฮ้ยตกใจเลยพอตกใจท่านบอกเสร็จท่านก็เดินไปรวมกลุ่มที่จะไปบ้านเก่าเขาเรียกบ้านเก่าป่าช้าเก่า คร ับ ก็มานั่งก็เสือนะเสือปูอยู่ก็เลยมานั่งเขี่ยดินที่เสือให้เสือเราอ่ะ บางทีเรานอนมันก็ต้องมีพลิกไปพลิกมาใช่ไหมครับ ครับ เรามานั่งเขี่ยดินเอ้าพอเขี่ยดินออกไปแล้วมันเป็นถ่านอะถ่านดำๆอะอยู่ข้างในในดินนั้นอะ ครับ อุ้ยนี่ถ่านนี่อะที่มันมาโดนสบงเรามาโดนจีวรทำให้เราก็หันไปดูเมนที่แรกที่ปักกฎอะเมนใหม่คงไม่ได้มีการเผาหรอกอะไรประมาณนี้เพิ่งสร้างใช่ไหม ครับ แล้วก็ไปในก็มานั่งดูโอ้โหโลเคชั่นนี้มันคือเชิงตะกอนที่เขาเผาอะแล ้ วพี่ไปนอนตรงกลางเลยอะ เหรอคือพี่ไปนอนทับที่ที่เขาเผาศพอะนะ ใช่นั่งทับอยู่ตรงนั้นอะแต่โชคดีคือว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงไงถ้าได้ยินเสียงนี่ก็เก่งก็ฝันก็คงนึกนะว่าพี่จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม ครับครับ เหมือนกับบุญพี่ก็ยังมีอยู่คือไม่ได้มาเจอแต่ว่าพระอาจารย์ทั้งหมดเขาเจอหมดเลย โอ้หรือว่าเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยเพียจากการไข้ด้วยหรือเปล่า ใช่ครับ กินยาฉันยาเข้าไปก็แบบก็นอนหลับแบบเหมือนจำวัดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย ไม่รู้เรื่องรู้ราว พระอาจารย์รุ่นใหญ่ๆหรือว่าที ่ท่านมอง มากพรรษากว่าอะไรเงี้ยเจอกันหมดเลยฮะ เจอหมดเลยครับข้างในเขามองมาที่ไอ้ต้นมะขามสองต้นเนี่ยเขาเป็นเปรตยืนแบบ ล้ อมือเข้าใบตาอะไรประมาณนี้อยู่อย่างนั้นเลยครับแล้ววีดร้องแบบโหยหวนท่านจนท่านทำวัดจำวัดไม่ได้ครับ ครับ แต่พี่หลับสบายพอหลับสบายเสร็จไอ้เรื่องนี้ก็จบไปใช่ไหม คร ับ แล้วก็เข้าไปป่าช้ า ก็ไปบ่ายสามเสร็จแล้วก็ทำวัดอะไรพวกนี้พระอาจารย์ก็สวดมนต์ยาวๆหน่อยใช่ไหม คร ับ เพื่อที่ว่าพี่อ่ะไม่ใช่คนพื้นที ่ ก็เอาไปหาที่ปรากฏเลยกล ุ ่มนั้นก็อยู่จับกลุ่มกันอยู่เหมือนเดิมพี่ก็ปี่ออกมาแล้วห่างประมาณสัก15เมตรก็เจอสามแยกสามแยกแล้วก็มีต้นคูนะต้นนัดถึงก็อธิษฐานปักตรงนี้แล้วก็พาที่บวชมาขอบวชด้วยท่านก็ได้ไปประมาณสัก10เมตรใกล้ๆกันมีอะไรก็เรียกกันได ้ ก็คือก็ปักแล้วก็ตั้งในตาปลุกไว้ที่สามก็คือมาทำวัดก็นอนจำวัดประมาณเที่ยงคืนนะครับ พอเที่ยงคืนเสร็จเนี่ยฝันเลยพอนอนหัวถึงหมอนปุ๊บฝันปุ๊บเลยฝันว่าพี่อ่ะไปยืนอยู่ตรงสามแยกในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสมัยก่อนนะครับจะเป็นแบบว่าเสาสูงสูงเสาไม้แล้วก็มีชานออกมาม ีชานบ้านออกมาแล้วพอดีพี่มองเข้าไปก็เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านใส่ชุดนักเรียนประมาณม.2 ม.3 ข้อสองอะไรเนี้ยด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราก็เข้าไปจีบไปคุยด้วยอะไรด้วยอะไร ในฝันนะนะ ใช่แล้วพี่ก็พอคุยๆแล้วเฮ้ยผู้หญิงเริ่มดีใจเริ่มชอบเราแล้วอะไรประมาณนี้ก็นึกได้ว่าเอ้าเราเป็นพระนี่มาทำอย่างนี้ผู้หญิงไม่ได้จะมาจีบหรือไม่ถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้บอกงั้นอาตมาไปแล้วนะบอกเขาก็แบบเหมือนคนโกรธอะครับ ไม่ให้ไปบอกไม่ให้ไปหนูจะเอาพี่ไว้ตรงนี้แหละอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็หันหลังให้เลยนะพอหันหลังเสร็จตรงใต้ถุนบ้านอ่ะมันก็เหมือนแบบมันมีเชือกหรือสายสินอ่ะมาล้อมเหมือนเวทีมวยอ่ะส ี่ เหลี่ยมพี่ก็กระโดดข้ามเลยพอกระโดดข้ามเสร็จก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ภาพนั้นอ่ะมันก็วูบลงไป ครับ ก็คือมานั่งพิจารณาดูโอ้ตรงนี้มันเป็นชายแดนระหว่างป่าช้าเผากับป่าช้าฝังป่าช้าฝังก็คือตกที่อุบัติเหตุตายอุบัติเหตุนะครับหรือว่ารอรอรอการเผาเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็ผ้าใหม่เป็นไงก็จะมาขอหวยใช่ไหมมาใส่บาตรแล้วก็จะมาขอหวยไม่มีอะไรครับดีเมื่อคืนฝันก็เล่าให้ฟังก็เนี่ยเมื่อคืนฝันว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาก็เอาไปตีเลขกันมีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ14ก็ถูกกันทั้งหมู่บ้าน อ๋อครับ ครับมารู้ที่หลังนะครับว่าพอดีแม่ใหม่ผมมาเขาก็มีลูกสาว2คนเขาอยากได้ผมมาไปได้กับลูกสาวเขาเพื่อที่ว่าครอบครัวมันจะได้แบบไม่ได้ห่างกันเขาทำพิธีอะไรไม่รู้ตอนที่ทำหน้าอ่ะพี่ก็ไม่รู ้ ถ้าคืนนั้นอ่ะพี่ชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะพี่ก็คงได้แต่งงานกับน้องสาวคนละแม่คนนี ้ คนละแม่คนละพ่อ คร ับ ผม อันนี้ก็คือรอดมาจุดหนึ่งแล้วโบราณที่ว่าพระใหม่อ่ะพวกนี้เขาจะมาขอบุญ สมบูรณ์เขาว่ากันว่านะเขาว่ากันว่าอย่างนั้น ครับ ครับ อันนี้เมื่อก่อนอ่ะพี่ไม่ค่อยเชื่อนะฝันก็พอพรุ่งนี้เช้าจะสึกเพราะว่าต้องสึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าพรรษาจะส ึ กไม่ได้มันจะอยู่อีกพรรษา ถูกต้อง งานไม่ทำหรือว่าหางานใหม่ไม่ทัน ครับ แล้วแฟนก็อยู่กรุงเทพด้วยก็ทิ้งมาแบบเขาเหลืองร้อนรู้เลยว่าเป็นยังไง ก็นอนกุฏินอนกุฏิสมัยก่อนอ่ะเป็นเดี่ยวครับ ครับ ศาลาชั้นเลยแล้วก็ ข้างในก็จะเป็นห้องให้พระอยู่ก็ประมาณ3-4ห้องแต่ก็มีเนรกับเด็กวัดแต่ว่าเนรกับเด็กวัดเขามานอนที่ศาลากำลังสร้างใหม ่ แล้วก็มีพระอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ชอบนะท่านชอบชวนเอ้ยเดี๋ยวไปทุดงกับผมอย่าศึกเลยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพาไปปฏิบัติกับพระอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดิงดำสมัยก่อนเนาะเขาบอกครับไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้ทำงานอะไรมาก็คืนนั้นก็นอนคนเดียวพระอาจารย์ อ ่ะไปงานบุญอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลท่านก็เดินทางไป5 ทุ่มพี่ก็นอนกุฏิคนเดียวกุฏินั้นโดดก็คือมันเป็นเดี่ยวๆขึ้นมาครับมันก็ไม่มีต้นไม้นะแต่ว่าต้นโพก็อยู่ไกลๆเลยอยู่ตรงริมสระน้ำพอประมาณนักเที่ยงคืนนะครับพี่ก็ได้ยินเสียงจนสะดุ้งตื่นสังกะสีหลังคาสังกะสีกุฏิ อ ่ะมันจะได้ยินเสียงว่าเหมือนต้นไม้มันมาคู่นะครับหมาหอนหอนหอนหอนไอ้ข้างไอ้ผนังกุฏิอ่ะที่เป็นไม้อ่ะก็มีเหมือนมีคนเอามือมามีเล็บๆอ่ะครับมาคู่คู่เนี้ยโอ้โหแล้วพี่ก็สวดอะไรไม่ได้สับเพสตาก็ดีถูกๆอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นไปปิดประตูไอ้ปิดหน้าต่างหน้าต่างพอดีมันแง้มหน้าต่างมันให้อากาศหายใจปิดหน้าต่างเลยก็ผมจีวรนะผมคุมโปงเลยนะเสียงก็ไม่เงียบถ้านอนปุ๊บเนี่ยก็คือเสียงจะมาเลยแล้วจังหวะว่าพี่ปวดฉี่ประมาณ2 ทุ่ม ครับ คือมันอดทนไม่ได้แล้วอ่ะมันอดทนไม่ได้แล้วคือยังไงต้องเอาไป ใช้อ่ะต้องไป ลงกุฏิไปอ่ะ ครับ หลับตาเดินไปครับพยายามไม่มองสูงนะมองข้างล่างนะต้นไม้ก็อยู่ไกลมากแล้วมันเสียงอะไรแล้วหมาก็เห่า เ ปิดประตูห้องน้ำไปจะไปเจออะไรว่าอะไรมาเนี่ยส่องไปแต่ว่าไอ้นี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่กลัวงูกลัวอะไรก็ขำอะไรแบบนี ้ครับ ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาพี่ก็คือว่ามันเหมือนว่าเรื่องราวเหมือนมันได้เซตไว้ทุกอย่างเลยก็คือว่าหลวงพี่ที่มาขอบวชด้วยครับฮะท่านไม่ออกมาจากป่าช้าเลยท่านไปทำวัดอยู่ที่นั่นเลยแล้วเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วพี่ออกที่ทำงานเน า ะก็มาฟรีแลนซ์มีวิจัยฝุ่นพอดีน้องออกแท็กซี่ก็เลยเอามาขับแท็กซี่แล้วก็ไปรับคุณลุงคนหนึ่งที่ถนนสาธุประดิษฐ์ตอนประมาณ5 โมงเย็น5 โมงเย็นแล้วแกก็ขึ้นรถมาแกบอกไปหัวลำโพงไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆพี่ก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยคุยกับคุณลุงแต่สังเกตคุณลุงแล้วบอกใครจะคุยเรื่องสมัยก่อนต้นไม้เป็นอย่างนี้นะลุงจะมาดักนกเขาเนี่ยพญานกเขาเป็นอย่างนี้นี่นะแกจะเล่าให้ฟังนี่เป็นป่าหมดเลยนะ ครับ โอ้ยผิวแกจะเหมือนเป็นแก้วครับแล้วก็เอาถ่านอะมาทาแบบดำๆมอมๆหน่อยก็สังเกตแกอยู่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เล่าเรื่องไอ้อยู่อำเภอเนี่ยที่โคราชว่าเป็นไปบวชเนี่ยแล้วท่านก็พอจะถึงหัวลำโพงคุณลุงก็บอกว่าตอนเนี้ยไอ้ตรงป่าช้านั่นน่ะเป็นวันแล้วนะว่างก็ไปเยี่ยมพระอาจารย์บ้างนะเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะ คร ับ บอกโอ้ผมก็เลยยกมืออนุโมทนาสาธุเลย ครับ ในครั้งนั้นที่เราบวชเราก็เหมือนกับเราได้ทำบุญใหญ่ ก็ถือว่าตอนที่บวชเนี่ยพี่ก็เจอเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งพระรอบรูปรอบๆข้างก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีเขาก็เจอกันแต่ตัวของพี่ตังเองก็ไม่ได้เจอจ่าๆไม่เห็นจ่าๆถูกไหมฮะ ครับพี่หลับแต่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้น่ากลัวมากจนพระอาจารย์มานั่งคุยด้วยตอนเย็นที ่บอกครับผม มันไม่ได้เลยจำวัดไม่ได้คือเสียงมันวิ่งโหยหวนแบบกรีดร้องแบ บ แล้วเขาทำท่าแบบมือไม้ใหญ่อะต้นไม้อะ ครับผมเอาละฮะถือว่าผมว่าเป็นการบวชแล้วก็ถ้าเกิดเจอขนาดนั้นหรือว่าเขาที่เขามาทำตรงหลังคาข้างกุฏิข้างฝากุฏิก็คงจะเป็นการขอบุญแล้วเนาะแล้วพี่ได้แผ่บุญสุขุศลให้เขาไหมฮะ ก็แผ่บุญสุขุศล โอ้ดีแล้วครับพี ่ก็ได้สัพเพสัตตาอะไรพวกเนี้ยถ้าใครได้มีโอกาสไปบวชอย่างนี้นะคร ับ ลองไปบวชต่างวันดูคร ับ ลองดูพี่นะ ยอดมากเลย ครับผม บรรยากาศได้เจอในสิ่งนี้ด้วย ครับผมอ่ะเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ตังนะ ครับอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ แต่ว่าผมฟังแล้วผมได้อารมณ์ดีนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็บวชแล้วก็ไปบวชพระต่างจังหวัดมันก็จะรู้เรื่องราวต่างๆเห็นภาพต่างๆเอาหมดเลยตอนที่พี่ตัง พี่ก็โดนจัดหนักเลยคือไม่ได้อยู่วัดไปบิณฑบาตมาก็คือไม่ได้หลับได้นอนนะครับแล้วปฏิบัติธรรมยาวเลย ครับผมอ่ะนะฮะก็ผ่านมาแล้วนะฮะ20 กว่าปีเนาะพี่เนาะ 22ปี โอเคครับพี่ตังค์ขอบคุณมากๆนะครับ ฝันครับครับ สวัสดีครับคุณฟิวบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยเรื่องทั้งหมดนี้นะครับไปที่ภาคใต้ฮะในบ้านหลังหนึ่งจังหวัดสงขลาครับย้อนกลับไปประมาณสัก 5-6 ปีและตั้งชื่อเรื่องว่าไม้หลุมพอชื่อนี้จริงๆนะครับไม้หลุมพอมันคืออะไรมันน่าสงสัยมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องฟิลอยู่กับเราในสายนะครับน้องฟิลสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องฟิลได้เสียงพี่ขวัญชัดนะครับ ชัดครับชัดครับ พี่ขวัญรบกวนน้องฟิลเสียงดังด้วยนะเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะครับ ได้ครับ โอ้ขอบคุณมากแล้วตอนนี้ฟิลโทรมาจากไหนครับเนี่ย โทรมาจากที่บ้านที่หาดใหญ่ครับ อยู่ที่หาดใหญ่สงขลาแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทาง อินเทอร์เน็ตครับ YouTube อย่าครับใช่ครับ อ๋อผ่านทาง YouTube นะครับ ใช่ครับ แล้วคืนนี้ฟังกับใครครับเนี่ย คนเดียวครับ คนเดียวเลยแล้วที่จะมาเล่ากับพวกเราฟังในบ้านหลังนี้หรือเปล่า ใช่ครับที่บ้านหลังนี้เลยคร ับ เฮ้ยฟิลแล้วฟิลไม่กลัวหรอ ไม่กลัวครับเป็นคนไม่กลัวครับ โอเคมาพี่อยากจะฟังละชื่อก็น่าสนใจไม้หลุมพอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คือเข้าเรื่องเลยเลยกันนะครับ ครับ คือไม้หลุมพอเนี่ยครับมันเป็นคือถ้าภาคใต้มันเป็นไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งชนิดนึง อือ ใช่เนื้อแข็งหายากด้วยครับ ครับ แล้วคือเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนั้นรู้สึกเป็นวันหยุดนะครับมีพ่อแม่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นยายนะครับกลับไปที่สตูลสตูลนั่นคือบ้านของแม่ครับบ้านเดิมของแม ่ครับ ครับมันเป็นแบบนิคมอะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่ามันอำเภอมะนังมันเป็นแบบบ้านๆหน่อย ครับ ครับแล้วพ่อไปวันหนึ่งครับแล้วก็พ่อก็เลยเดินเข้าไปที่สวนหลังบ้านที่เป็นสวนมันเป็นสวนยางแล้วก็เดินเข้าไปพ่อก็เจอแอ่งน้ำครับแอ่งน้ำแอ่งนึงก็อยู่ในสวนของตนเองนี่แหละครับแล้วพ่อก็เห็นเป็นไม้ลุมพอเนี่ยครับอยู่ในใต้น้ำมันแบบมันโผล่น้ำขึ้นมานิดนึงก็อยู่ใต้น้ำแล้วพ่อก็เลยบอกเพื่อนข้างบ้านว่าญาติๆเลยครับว่าช่วยยกออกมาหน่อยจะเอากลับบ้านที่หาดใหญ่ครับก็โอเคก็วันนั้นก็ให้ญาติๆก็เอาออกมาจากไร่ครับออกมา คร ับแล้วทีนี้ก็ติดต่อให้รถมาขนจากที่สตูลไปที่หาดใหญ่ครับแต่ก่อนขนก็ทำพิธีแล้วขอเจ้าที่แล้วขอว่าขอไม้ท่อนนี้กลับบ้านเพราะที่นั่นก็เป็นที่ตั้งเดิมที่ของยายครับนี่ก็ขอเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เอากลับมาที่บ้านครับพอกลับมาที่บ้านวันนั้นก็ตั้งไว้ที่ข้างบ้านเนี่ยครับเป็นไม้คือพี่ขวัญลองนึกดูมันเป็นไม้ครับเป็นท่อนไม้คล้ายต้นไม้ครับต้นหนึ่งคือเป็นบ้องนึงครับก็เอามาตั้งไว้คือตอนเอามามีสองท่อนนะครับเอามาสองท่อนก ็ ตั้งไว้พอตั้งเสร็จวันนั้นน้องชายมันยังเล็กๆอยู่มันสนมันก็เลยขึ้นไปเล่นบนท่อนไม้วิ่งเล่นบนท่อนไม้เลยครับเป็นท่อนไม้ใหญ่มาก คร ับ ครับก็ผ่านไปถึงเวลาตกค่ำครับผมก็ประมาณตีหนึ่งผมยังไม่นอนผมเล่นเกมเสร็จผมก็ออกไปนั่งเล่นกีตาร์ครับหน ้ าบ้านแล้วผมก็เลยชำเลืองตาไปมองที่ท่อนไม้ท่อนนั้นเพราะมันเป็นที่ว่างที่โล่งครับผมก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ใช่นั่งอยู่บนท่อนไม้ครับแล้วผมเห็นปุ๊บผมเห็นแล้วผมก็เฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าผมมองอีกครั้งนึงก็ไม่เจอโอเคก็ไม่เป็นไรตาฝาดเองแหละ ไม่ผู้หญิงที่เราเห็นทีแรกแวบแรกที่เรามองไปเนี่ยเขาแต่งชุดหรือว่าอะไรยังไงฮะ เป็นลางๆครับไม่เห็นเป็นชุดครับ อ๋อแต่ว่ารู้ลักษณะว่าเป็นผู้หญิง ใช่ครับผมยาวครับ ครับ โอเคผมเห็นแล้วเอ้ยตาฝาดมองครั้งที่สองเราไม่เจอเราตาฝาดแล้วก็แบบไม่อะไรก็เลยนั่งเล่นอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยครับไม่ได้กลัว ครับ ก็นั่งเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปนอนแล้วมันก็จบว่าน้องชายมาเล่าด้วยว่าตอนเช้าอ่ะว่าเมื่อคืนมันฝันมันฝันว่ามันอ่ะเข้าไปที่แอ่งน้ำตรงนั้นที ่ พ่อเข้าไปแล้วก็รอบบริเวณแอ่งน้ำคือเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าแล้วมันเป็นแบบน้ำประมาณแบบตาตุ่มอ่ะครับแล้วน้องก็ลงไปล้อลงไปเล่นในน้ำในน้ำก็เป็นประมาณกรวดครับ เป็นกรวดแล้วมันประมาณแบบว่าน้ำไม่ได้ลึกอะครับแล้วก็มันมีท่อนไม้ครับมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งเป็นโพรงครับตั้งอยู่มันแบบมันท่อนไม้ตั้งตรงนะครับแล้วก็เป็นโพรงตรงกลางครับ ครับ แล้วก็น้องก็เห็นพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในโพรงต้นไม้ เห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่ในโพรงเหรอ ใช่ครับแล้วน้องกับไปกับยายครับน้องก็ไปกราบพระ ครับ แล้วพระก็บอกว่าไม้ที่เอาไปอ่ะเอามาจากไหนก็ไปไว้ที่เดิม เราเอาจากไหนมาไว้ที่เดิมแล้วก็พอหลังจากบอกคำนั้นเสร็จพระก็หมุนหัวหัวรอบเลยครับ โอ้ย มันผีหรอใช่ครับพ ระ หมุนหัวรอบพระหมุนหัวรอบเลยก็คือยายกับน้องก็วิ่งออกกันมาเลยในความฝันของน้องนะครับ ครับ แต่คือทั้งหมดนี้น้องไม่ได้ไปนะครับน้องไม่ได้ไปน้องไม่ได้ไปเอากับพ่อออกมานะครับไ ม ่แต่น้องสามารถเล่าได้หมดเลยทางเข้าที่ตรงนั้นเป็นยังไงใช ่ คร ับ คือ คือตัวฟิลเลยบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้ไปกับพ่อตอนที่ไปเอาไม้ออกมาถูกไหม ใช่ครับ บอกรายละเอียดเส้นทางในการเดินทางเข้าไปเอาไม้มาว่าเอามาจากไหนในบ่อน้ำนั้นบ่อน้ำนี้ทางเข้าเป็นยังไงบอกถูกหมด บอกถูกหมดเลยครับมันเคยเข้าไปเลยครับ เออแล้วเล่าคุณพ่อฟังไหมหรือว่าเล่าให้แต ่ ตัวฟิลอย่างเดียว ไม่ครับเราตื่นเช้ามาก็เล่าให้พ่อฟัง ครับ พ่อก็เลยเฮ้ยแปลกๆแล้วพ่อก็เลยทำพิธีอีกรอบนึงให้ยายเป็นคนเจ้าของที่อยากไปทำพิธีอีกรอบนึง ครับ ก็โอเควันนั้นก็ผ่านคนไปก็ผ่านนั้นก็ผ่านคนไปก็ประมาณอีกไม่ประมาณอีกวันสองวันครับพ่อก็ได้จ้างน้าชายลูกพี่ลูกน้องของพ่อมาเพื่อแปรรูปเพื่อทำเป็นสิ่งของโต๊ะกับเก้าอี้ครับ ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ใช่ทำเฟอร์นิเจอร์ครับ ครับ แต่ระหว่างที่ทำครับเครื่องเลื่อยสีเครื่องไม่ติดครับเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยเครื่องยนต์นะครับเครื่องเลื่อยเอามาตอนแรกสตาร์ทติดพอจะตัดมันดับมันจะเป็นกระเสียก็โอเคพ้นไปวันที่สองมาเหมือนเดิมอีกครับวันที่สามเหมือนเดิมอีก สามเครื่องแล้วเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลย ใช่ครับ สตาร์ติดแต่พอจะเริ่มลงเอาใบเลื่อยเนี่ยลงไปเดือนเนื้อไม้ดับ ใช่ครับ อ๋อคร ับ พอเก็บใส่มาได้รู้สึกมาตัดได้ตอนเครื่องที่สี่ครับเครื่องที่สี่ก็ตัดก็โอเคตัดตอนนั้นก็พอถึงค่ำก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ครับ พอแยกกลับบ้านเสร็จตื่นเช้ามาพ่อของน้าชายครับตาครับมาเล่าให้ฟังว่าตาแกก็ฝันว่าลูกชายแกไปตัดไม้ที่ป่าช้าที่นึง คร ับ ก็คือตอนแรกแกไม่บอกว่าที่ไหนแล้วแกให้คือพ่อให้แกเล่าให้ฟังก็เลยว่าลูกชายไปตัดไม้แล้วพอระหว่างตัดอยู่ครับกิ่งไม้อะลงมาทับ กิ่ งไม ้ ที่ต้นในฝันครับกิ่งไม้ลงมาทับแล้วก็ทีนี้พ่อถามว่าลักษณะทางเข้าเป็นยังไง คร ับ ตาก็เล่าให้ฟังพ่อว่าเอารู้ได้ไงแบบทางเข้ามันคือเป๊ะอีกแล้วครับ เอา ทางเดียวเลยใช่ครับ บอกละเอียดถูกต้องเหมือนกับที่น้องพูดเลย ใช่ครับ ทั้งที่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปครับ ไม่ได้ไปลากไม้ด้วยกันไม่ได้ไปเอาไม้ขึ้นมาจากบ่อน้ำด้วยกันอ่ะ ใช่ครับ ครับ ก็ทีนี้ก็แบบน้าก็ไม่ทำแล้วน้าก็แบบพ่อก็คือพ่อก็แบบไม่ไหวแล้วคือเรื่องแบบนี้มันเจอกันสองสามครั้งแล้ว ครับ พ่อก็เลยตัดสินใจให้รถเครนมายกไม้สองท่อนไป ครับ ยกไปที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับพอไปถึงวัดปุ๊บคำแรกที่เจ้าวาดทักก็คือรู้ไหมไม้อะไรพ่อก็ตอบว่าก็ไม้ลุมโพครับหลวงตาบอกไม่ใช่ลุมโพต้นนึงอ่ะลุมโพต้นนึงอ่ะตะเกียนทอง เอ้า ใช่ครับ วิขนลุก ใช่ตาหลวงตาบอกว่าต้นนึงอ่ะตะเกียนทองหลวงตาบอกว่านั้นก็ไปที่กุฏิเดี๋ยวจะลดน้ำมนต์ให ้ครับ ครับนั่นแหละก็เรื่องมีประมาณนี้ครับ อ๋อ แล้วคือแล้วก็ยายเพิ่งมาเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนที่คือหน้าชายผมเป็นใบ้ครับเป ็ นใบ้คือมียายเพิ่งมาเล่าให้ประมาณไม่กี่วันนะครับผมแก้งถามแกบอกว่าหน้าชายไปเล่าที่บ้านว่าตอนระหว่างที่แกตัดนะครับแกกำลังเลื่อยไม้ครับก็เห็นวิญญาณเต็มเลยครับ หรอ ใช่แกเห็นวิญญาณเต็มเลยแล้วแกก็ตัดไปทั้งตัดก็ทั้งตัดทั้งกลัวครับตัดไปเรื่อย ๆ ใช่ครับแล้วก็ทำไปนะคือเรื่องที่หวังต้องเข้าใจนะครับน้ำไอ้ไม้มันอยู่ในน้ำนานมากแล้วมันเป็นดำแล้วคือไม่รู้เลยว่าเป็นไม้อะไรครับคือทุกคนก็คิดว่าตรงนั้นมันคงไม่มีตะเคียนมันไม่คงไม่มีไม้ตะเคียนหรอกครับ คือคิดว่าเป็นไม้หลุมโพไม้หลุมโพที่แข็งมากก็คือคิดว่าจะเอามาทำที่บ้าน ครับ แต่ก็นั่นแหละครับพอสุดท้ายก็เป็นไม้ตะเคียนทองครับ ก็คือต้นหนึ่งจะเป็นไม้หลุมพออีกต้นหนึ่งจะเป็นต้นตะเคียนทอง ใช่ครับ แล้วทุกวันนี้ต้นไม้ทั้งสองต้นอยู่ไหนฮะ อยู่ที่วัดครับ อยู่ที่วัดเหรอแล้วทำไมถ้าเกิดหลวงพ่อทักอย่างนี้เจ้าว่าท่านทักอย่างนี้เนี่ยโยงกลับไปที่ความฝันของน้องชายทำไมคุณพ่อไม่เอาไม้ทั้งสองท่อนนี้กลับไปที่เดิม ก็หลวงตาว่าไม่ต้องเอากลับไปที่เดิมนะหลวงตาขอไว้หลวงตานิมนต์ขอไว้ครับ นิมนต์ไว้ที่วัดเนี่ยฮะ ใช่ครับพ่อก็ถวายเลย อ๋อแล้วทุกวันนี้ที่วัดเอาไว้ทำอะไร ยังไม่กล้าทำอะไรเหมือนกันครับตั้งไว้เหมือนเดิมเลยผมมุ่งไปมา ท่อ นไม้สองท่อนตั้งไว้เหมือนเดิมพระเอก็แบบไม่เอาทำอะไรเกี่ยวกับตั้งไว้แบบนี้เอไม่ทำอะไรแล้ว ครับถ้า ต้น เนี้ยสองต้นเนี้ยใหญ่มากน้อยขนาดไหนถ้านึกสภาพอยากนึกภาพออก ใหญ่ขนาดไหนได้นะครับก็คือวันสองคนโอบอะครับ โอ้ต้นใหญ่นะ ครับก็คือต้นไม้มันหลายสิบปีมากครับคือแบบเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะได้สบายครับพี ่ครับผมตอนแรกเพราะว่าตอนแรกชื่อไม้หลุมพอพี่ขวัญก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอตัวของฟิลเล่าให้พี่ฟังพี่ก็ไปเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตว่าไม้หลุมพอจริงแล้วเป็นไม้ที่คนทางปากใต้เนี่ยนะครับเป็นชื่อพันไม้แล้วกันนะครับชื่อพันไม้ซึ่งคนทางปากใต้เนี่ยจะชอบนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ใช่ครับเฟอร์นิเจอร์มันเป็นไม้ตำรวจเลยนะครับตำรวจจับด้วย โอ้ถ้าเกิดเป็นลักลอบตัดมานี่ก็ผิดกฎหมายนะ ผิดกฎหมายครับ เนาะนะครับถือว่าเป็นไม้หายากชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดทางภาคใต้ของประเทศไทยทางมาเลเซ ีย ทางอินโดเป็นที่นิยมกันมาก อะไรจะไม่กินบวกจะกินไม่เข้าเลยคร ับ ไม้แข็งเนื้อแข็งเหมือนไม้สักอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ ประมาณนั้นเลยครับไม้หายากประมาณนั้นเลยคร ับ เป็นไม้ที่ก็แบบห้ามตัดห้ามขนย้ายเลยคือตอนนั้นมีขนย้ายก็ใช้รถหลวงขนมาครับ ครับผม ครับ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อนุรักษ์ไว้มีเขายืนต้นอยู่ในป่าอยู่อะไรเงี้ยอย่าไปตัดทำลายเลยนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วอย่างที่น้องฟิลเล่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพันไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็หายากมากๆนะ ใช่ครับก็มันเป็นไม้ที่แบบอยู่ในป่าลึกครับแต่เมื่อก่อนคือผมเล่าก่อนเมื่อก่อนตรงนั้นมันเป็นป่าลึกครับ ม ันเขาเรียกว่ามะนังครับคือนิคมครับคือเขาเข้าไปเขาได้คือเมื่อก่อนที่ยาแล้วคงให้ฟังก็คือเขาไปสัมปทานครับมีลงเรื่อยนึงเขาไปสัมปทานสัมปทานป่านั้นป่าที่ตรงแห่งนั้นครับ ครับ แล้วก็คือหลังจากนั้นก็เขาให้คนเขาให้เขาเรียกให้คนเข้าไปสามารถทำเป็นที่อยู่ได้ครับผมก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นไม้ที่เขาตัดแล้วก็เหลือไว้ครับ ครับผม เหลือไว้แล้วก็มันก็จมอยู่ในแอ่งน้ำครับ ครับก็เลยคุณพ่อก็เลยไปดึงขึ้นมาเพื่อจะมาทำเฟอร์นิเจอร์แต่ปรากฏว่าไอ้ไม้อันนึงเนี่ยมันเป็นไม้หลุมพอเป็นไม้ที่เขานิยมทำเฟอร์นิเจอร์แต่อันนึงเนี่ยคุณพ่อก็ไม่รู้ที่ไหนได้ผ่านกาลเวลามาเพราะว่าใครจะไปมองออกนะบางทีแบบมันถูกเรื่องของสภาพอากาศแช่น้ำไปนานด้วยไม้ก็คงแบบคล้ายๆกันถูกตะไคร่น้ำเกาะถูกอะไรเกาะอะไรเงี้ยสีมันก็เปลี่ยนไปแต่ปรากฏว่าไม้นั้นเป็นไม้ตะเคียนทองซะด้วย ใช่ครับแต่มีประเด็นอีกอย่างนึงครับที่ผมลืมเล่าเมื่อกี้คือวันที่ตัดนะครับตอนแรกอะพวกไอ้ใจเลยครับคือพอตัดไปอะเนื้อไม้เป็นสีทองแต่คือหลุมโพจะเป็นสีแดงใช่แต่ก็คือทุกแล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้คิดไงว่าจะเป็นไม้ตะเคียนทองครับ ครับผม พอตัดไปมันยังเป็นเนื้อไม้สีทองเลยก็แบบคนที่ว่าคงจะเป็นไม้อื่นแหละคงจะไม่ใช่ตะเคียนตรงนั้นคงคือไม่ได้คิดอะไรก็ตัดต่อครับนั่นแหละคือมันก็เรื่องราวประมาณนี้ครับ ครับผมอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฟิลนะ ใช่คร ับ ได้เลยครับฟิลนี่ได้ความรู้มากๆพี่ขวัญก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม้หลุมพอคืออะไรนะครับแต่พ อ ฟิลเล่าปุ๊บเนี่ยพี่ก็อ๋อถึงบางอ้อละ ที่ถ้าว่าอื่นไม้อื่นมันจะดังไม้สักครับจะดังแต่ถ้าคือภาคใต้มันมี2ไม้ครับไม้หลุมโพกับไม้ขาวดำครับ2อย่าง ครับผม ครับ พี่ขวัญได้เลยครับผมฟิลขอบคุณมากๆนะแล้วคืนนี้ฟิลฟังกันจบเลยเปล่า น่าจะฟังกันจบเพราะอ่านหนังสือใกล้สอบแล้ว สู้ๆนะฮะตั้งใจนะ ครับ ขอบพระคุณนะครับฟิล ครับ สวัสดีครับสายคุณหนึ่งอยู่กับเราแล้วครับคุณหนึ่งสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่ปัน สวัสดีครับคุณหนึ่ง ครับผม ครับโทรมาจากไหนเนี่ยคืนนี ้ตอนนี้อยู่แถวบางประกอบครับ บางประกอบเอาขับแท็กซี่เหรอเดี๋ยวนะคุณหนึ่งขวัญรบกวนนิดนึงคุณหนึ่งครับ ครับ ช่วยเพิ่มเสียงให้ผมหน่อยเน า ะ ได้พี่ เดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะครับ ครับผม ขับแท็กซี่แล้วตอนนี้จอดเรียบร้อยแล้วเน า ะ เรียบร้อยพี่อยู่ในปั๊มน้ำมันครับ โอเคปลอดภัยดีนะฮะตรงนั้นเนาะนะครับคุณหนึ่งเคยโทรมาเล่ากับขวัญเปล่าย ังครับครั้งนี้ครั้งแรกพี ่ตื่นเต้นเปล่าน ิดนึงครับ อยากเล่านานนั่นแหละจะไม่กล้าโทรไปครับ เอานะลองโทรมา เดี๋ยวหลังไมค์ของเราแต่ละคนแต่ละค่ำคืนแนะนำดีมากๆทุกคนนะพี่นะ ครับผม นะครับพี่หนึ่งครับมาเรื่องนี้ดีกว่าผ่านมา4ปีบ้านหลังนี้ที่นครปฐมกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านเช่าเป็นยังไงครับ ก็เริ่มเรื่องเลยแล้วกันครับก็คือก่อนนั้นเนี้ยอยู่กับแฟน2คนใช่ป่ะก็อยู่ละทอนก็แฟนเขาก็ท้องเราก็ว่าขยับขยายนิดนึงเด ี๋ ยวรับพ่อมาอยู่ด้วย ครับ ก็ผมตอนนั้นมีอาชีพขับรถตู้นะครับรถตู้โดยสารแล้วก็มีขี่มอเตอร์ไซค์วินมีอาชีพเสริม คร ับ ก็ไปวิ่งวินแถวๆนั้นแหละโรงเรียนดังระดับต้นๆย่านนั้นนะย่านบ้านชาวหลังนี้แหละ ครับ เพื่อนก็หาเบอร์มาให้ก็ติดต่อเจ้าของบ้านของบ้านเขาเป็นอาจารย์โรงเรียนนี้แหละ ครับผม ก็ติดต่อกันได้ปุ๊บก็วางมัดจำแล้วก็ จ่ายเงินจำได้วันนั้นเป็นวันที่7พฤศจิกายนนะ โอ้จำแม่นเลยครับ ก็คือจ่ายเงินปุ๊บก็เย็นก็ชวนเพื่อนรุ่นพี่คนนึงไปเก็บล้างบ้านก็คือตอนนั้นวิ่งรถตู้มันจะว่างแค่ตอนช่วงมืดทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ย ครับ ก็เราก็เหตุใจจะไปล้างบ้านแล้วว่าทางบ้านก็เดินมาถามไม่กลัวผีเหรอผมบอกโอ้ผมไม่กลัวผมกลัวไม่มีที่อยู่มากกว่า เดี๋ยวพี่ ข้างบ้านเดินมาบอกว่าไม่กลัวผีหรอ ครับ อย่างเงี้ยนะมาพูดให้เราฟังอย่างเงี้ยนะ ใช่ใช่เขาก็ แล้วผมถามก่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านลักษณะแบบไหนเป็นห้องแถวบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นอะไรฮะ ผมกำลังจะบอกพี่กวันเลย ครับ คือลักษณะบ้านคือเป็นทาวน์เฮาส์พี่นึกถึงทาวน์เฮาส์แต่คือว่ามีแค่ชั้นเดียวด้านหน้าจะเป็นที่จอดรถ ครับ ที่จอดรถแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็คือประตูจะอยู่ด้านริมขวาแล้วก็เข้าไปก็คือจะเป็นโถงแล้วก็เป็นห้องนอนก็คือคล้ายๆห้องแต่มันใหญ่กว่าคล้ายๆห้องเช่าแต่มันใหญ่กว่า ครับ ก็โซนทาวน์เฮาส์แนวเนี้ยคือแนวริมสุดด้านหน้าจะเป็นแบบเหมือนลานหญ้า ก็จะมีคนเลี้ยงวัวเป็นแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เป็นเหล็กใหญ่ๆเลย อ๋อฝั่งตรงข้ามไม่มีบ้านคนเป็นทุ่งหญ้าทุ่งโล่งใช่มั้ยฮะ ครับก็คือด้านหลังนี้ก็จะหลังจะชนกันกับอีกแถวนึงแล้วอีกแถวนึงเค้าก็จะเป็นด้านหน้าชนกัน อ ันนี้ก็คืออยู่แถวริมสุด ครับบ้านหลังริมสุดเลยทำเลดีวิวดีงั้นเถอะ ก็ผมก็ชวนเพื่อนรุ่นพี่เข้าไปล้างบ้านเอาใส่ยางไปเอาแป๊บเอาน้ำยาอะไรไปล้างก็เปิดไฟแล้วล้างกันไปก็เราก็เอะใจแล้วทำไมบ้านหลังนี้มีหมุดอะไรปักรอบบ้านเลยเป็นจุดๆเลยตามมุมไปยันหน้าประตูห้องน้ำอ่ะ จริงดิเป็นหมุดเหล็กหรือหมุดไม้หมุดอะไรพี ่หมุดไม้พี่หมุดไม้เป็นหมุดไม ้ หม ุ ดไม้ประมาณกลมๆถ้าพี่ทำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยมันจะประมาณนี้เลย โอ้ประมาณฮะครับ เป็นจุดๆรอบบ้านเลยพี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็มองหน้ากับพี่คนที่ล้างบ้านแล้ว คร ับ แกก็ไม่ได้อะไรผมก็ไม่เป็นไรเรานึกในใจนะเราลำบากเราไม่มีที่อยู ่ เรามาดี คร ับ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น ครับผม แต่ก็ไม่มีอะไรก็ล้างปุ๊บเช้าอีกวันผมก็ชวนเพื่อนสองคนขนของจากเอื้อทอนนะมาอยู ่ ผมก็มาจัดบ้านทำหิ้งทำอะไรหิ้งพระเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแต่ผมไม่ได้บอกแฟนว่ามีคนทักแล้วแหละว่าอย่างเงี้ยไม่กลัวผีหรืออะไรเงี้ยเราก็พอรู้คร่าวๆนะก็ไม่ได้บอกแฟนก็ท้องอยู่ คร ับ ก็อยู่มาประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยรับพ่อมาอยู่ก่อนก็เช้าว่าตอนนี้อยู่3คนแล้ว ครับ อยู่3คนย้ายไปอยู่ไปกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับพอเว้นมาอีกเดือนมันก็จะเป็นปีใหม่พอดี ครับ ผมก็ไปเข้าดาวกับเพื่อน ครับ ก็คือออกไปด้านนอกคนเดียวแฟนก็นอนอยู่ในห้องพ่อจะนอนตรงโถงกลางกลางบ้านแฟนก็สักประมาณตีสองได้มั้งที่แฟนเล่าให้ฟังนะครับได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาแต่ครั้งเนี้ยครั้งแรกเนี่ยคือเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่น ครับ เปิดประตูเข้ามาปุ๊บเปิดประตูนอกก็คือประตูที่เป็นไม้แล้วก็มีกระจกแล้วก็ด้านในจะเป็นเหล็กดัดประตูเหล็กดัดก็คือมันก็จะดังนะเสียงแก้งเหมือนปลดกลอนนะครับ คร ับ แก๊กก็เดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเข้ามาในห้องแล้วก็มานอนตรงที่นอนก็แฟนเขาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นครับเขาก็หันมามองก็คือเห็นเลยว่าแวบขึ้นมาเป็นรูปผู้ชายกลางๆคนนักประมาณ40กว่าเกือบ50อย่างเงี้ยครับ ครับ เลือดเต็มหน้าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเลือดแดงเต็มเสื้อเต็มตัวกางเกงสีดำ คร ับ ก็แฟนเขาก็นอนไปยันนะวันนั้นผมรู้สึกว่าผมกลับเช้าเลยเช้ามานี่แฟนก็ยังไม่ได้เล่า ครับ มันเป็นวันเช้าวันที่หนึ่งพอดี อืม แล้วพอดีช่วงเช้าเนี่ยผมก็ยุ่งแฟนเขาก็ไปทำงานเอง คร ับ ผมก็กลับมาผมก็เขาด่ามาผมก็มาออกพอดีเช้าวันนั้นเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุ คร ับ ก็เลยไปดูเพื่อนก็จะไม่ได้เจอกับแฟนเลยยันเย็นอีกวัน คร ับ แฟนก็มาเล่าให้ฟังผมก็เลยมาจุดธูปนะแล้วก็บอกว่าก็บอกว่าเรามาอยู่มาอาศัยอยู่นะนั่นดี ๆคร ับแต่ผมไม่แน่ใจประวัติบ้านหลังนี้ยังไงก็เข คร่าวๆมันก็ไม่มีอะไรนะพี่ uh-huh. แล้วอยู่กันมาผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมจะทำบุญให้ ครับ แต่ทีเนี้ยเราก็ลืม คือเอ่ยปากแล้วว่าอาจจะผมทำบุญให้นะ ใช่ๆเดี๋ยวจะทำบุญใส่บาตรให้นะอุทิศให ้ครับ ทีนี้ผมก็ลืมก็คือช่วงถ้าวิ่งรถตู้จะบอกก่อนว่ารถตู้มันจะมีวินออกเช้าแล้วก็ไล่ลงมา ครับ เช้าสายบ่ายก็คือแบบมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เว้นมาสักประมาณผมไม่แน่ใจวันที่ก็คือมันผมเป็นวินต้นแล้วถ้าเป็นวินต้นปุ๊บต้องเอารถตู้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเข้าคิวแต่เช้าก ็ คือตีห้าเข้าคิวแฟนผมเนี่ยจะตื่นก่อนอันนี้เว้นมาจากครั้งแรกเนี่ยประมาณอาทิตย์นะก็คือไม่นาน ครับ ก็แฟนก็ต้องตื่นก่อนผม ครับ เพราะว่าเขาผู้หญิงเขาต้องแต่งตัวก่อนถูกไหมครับ ใช่แต่งตัวช้าแต่งหน้าแต่งตาทำผม แฟนก็ต้องตื่นประมาณตีสามเพื่อที่จะเรียกผมตีสี่แล้วรถไปเข้าวินตีห้า ครับ แฟนก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำปกติแต่ทีนี้มันไม่ได้ครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วอันนี้คืออาบน้ำอยู ่ อาบน้ำอยู่นะพี ่ เข้าใจความรู้สึกไหมสามมื้อนี้มันยังเงียบหมด ถูกต้อง แล้วเปิดประตูห้องน้ำมาแล้วพี่เจอคนเดิมลักษณะเดิม เ หมือนเดิม เ ลือดเต็มหน้าเต็มตัวเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำ คือเปิดประตูห้องน้ำออกมาแล้วเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำเลยเหรออ ยู่หน้าประตูเลยพี่ห้องน้ำเนี่ยมันจะติดกับห้องนอนใหญ่ก็คือด้านในด้านหลังถ้าเราเดินออกไปปุ๊บเดินออกจากห้องต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายจริงๆจะเป็นประตูห้องน้ำพ ี่ มันจะเป็นโถงเหมือนทำครัวก่อนโอ้โหแฟนผมก็ตกใจดีครับอย่างนี้แล้วกำลังท้องอยู่เดี๋ยวท้องรู้สึกจะประมาณ 3-4 เดือนนะตอนน ั้ นท้องอยู่แฟนผมเขาจะเป็นคนที่สื่อได้เฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมแค่มีความรู้สึกเฉย ๆ จะเห็นไหมผมไม่เคยเห็นนะ ครับ ทีนี้แฟนผมก็จะตื่นเดินกลับเข้ามาในห้องเลยเรียกผม ไม่เดี๋ยวนะไม่โวยวายอะไรด้วยเหรอไม่ส่งเสียงไม่กรี๊ดไม่อะไรด้วย ไม่พี่เขาเป็นคนเก็บอาการพวกนี้ได้ไง โอ้โหเก่งมากๆจิตแข็งมาก เขามีสื่อใช่ครับเขาก็ตัวสั่นมาเลยแบบมือสั่นนะแต่ไม่ถึงกับกรี๊ดก็คือเดินเข้ามาปลุกผมไอ้ด้วยความโมโหผมก็กลัวผมก็เป็นคนกลัวไหมก็กลัวระดับหนึ่งแต่เราไม่เคยเห็นจังๆแบบนี ้ ผมก็คว้าพระนี่แขวนอยู่หัวนอนพระประจำที่ว่าเราใส่แขวนอยู่ประจำเนี่ยนะ ครับ เดินไปในห้องน้ำเลยผมบอกถ้ามาอย่างนี้มาไม่ดีนะผมกำพระต่อยจริงๆด้วยผมก็ คือโมโหก็โมโหกลัวก็กลัวแต่ว่าแหมมาหลอกกันขนาดนี้เราก็ไม่ไหวแล้วก็นอนอยู่ถูกไหม ผมก็กลัวว่าแฟนผมเนี่ยถ้าเขาล้มไปหรืออะไรไปเพราะเขาท้องอยู ่ก็นั่น น ่ะสิ ผมโมโหมากเลยพี ่โอ้ใช ่ก็อยู่มาประมาณนี้ครับก็คือแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือมีคนอยู่หนึ่งคืนย้ายออกสามคืนย้ายออกสามคืนคืนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตลอดอะพี ่ แต่ผมลืมเล่าไปตอนต้นคือว่าย้ายเข้าไปอยู่วันแรกปุ๊บอาจารย์เจ้าของบ้านมาจอดรถหน้าบ้านตอนตีห้าครึ่งเปิดประตูมาเจอปุ๊บเขาถามว่าเป็นไง อยู่ได้ไหมจริงพี ่รอ แฟนเดินไปซื้อของร้านค้าไปซื้อกาแฟเช้าๆนะ uh-huh. ร้านค้าถามเจออะไรไหม uh-huh. แล้วคนในบริเวณที่เขาอยู่เพื่อนบ้านนะนะ uh-huh. ก็คือคนอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะมองแบบตอนเราไปอยู่ใหม่ๆเขาจะมองแบบแปลกๆกับพี ่ มองแปลกคงคิดว่าเราอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็อยู่นานสุดนะปีครึ่งได้มั้ง โอ้อยู่ได้ปีครึ่ง ปีครึ่งก็คือต้องในนั้นก็คือเจอเดี๋ยวผมก็จะย้อนกลับมาตรงที่ผมโมโหนะผมก็ถือพระไป ครับ แล้วก็เลยเช้านั้นแต่งตัวเสร็จอาบน้ำเสร็จอะไรผมก็ออกไปทำบุญเลยทีนี้เราก็ตั้งเหมือนนั้นไม่ว่าก็คือวันพระทีผมก็จะทำบุญให้ทีนะก็คือว่างก็ทำวันพระทำถ้าไม่ออกวินเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่มาจนก็ไม่มีอะไรครับมีแค่พ่อเหมือนเคยโดนดึงพ่อผม เออเนี่ยกำลังถามว่าคุณพ่อที่อยู่ด้วยคุณพ่อเจอหรือเปล่า พ่อเขาเป็นคนไม่กลัวครับพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวเลย ครับ เคยเที่ยวเดียวก็คือแค่โดนดึงพ่อผม อะแล้วพ่อทำไง ก็ไม่ได้ทำไงเขาก็เฉยเฉยเขาเป็นคนไม่กลัวครับ เออคนไม่กลัวก็ไม่กลัวจริงๆนะอยู่ได้นะ ใช่ใช่ใช่ครับ โอ้ยโชคดี ที่ตัวผมเอง ที่แฟนไม่กลัว เขาก็กลัวนะแต่เขาสื่อได้พวกนี้แบบเขาเหมือนเขามีเซนยังไงผมไม่แน่ใจเขาจะเจอบ่อยนะครับเจอมั่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นเนี้ยนะ ครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นแหละครับหลังจากที่แฟนเจอจ่าเอาคนเราอ่ะอาบน้ำอาบท่าอะไรเพลินๆสบายเนื้อสบายตัวไม่ได้คิดอะไรหรอกเปิดประตูมายืนขวางหน้าประตูเป็นใครก็ช็อกนะ ใช่ใช่พี ่โอ้โหดี เป็นผมยังไม่รู้จะทำไงเลย เอาพุ่งตรงภาษาบ้านๆดีเมียพี่ไม่ลื่นล้มนะ ใช่ใช่พี ่แล้วหลังจากนั้นแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นตัวคุณหนึ่งเองได้เจออะไรแปลกๆไหม ไม่พี่ก็อย่างผมก็อย่างมากเพราะเราเป็นคนนอนดึกบางทีผมก็คือชอบดื่มบางทีก็คือดื่มไปอยู่กับบ้านนะนะเราจะนอนดึกกว่าเพื่อนอย่างเงี้ย ครับ ถ้าไม่ได้ออกวินเช้าหรือยังไงนะก็จะแค่รู้สึกเหมือนมีคนมองอะไรแค่นั้นพี่ถ้ามองไปหลังบ้านก็คือพอปิดไฟมืดแล้วมันก็จะนิดนึงครับน่ากลัวหน่อย โอ้อันนี้อยู่มาปีกว่าปีครึ่งได้นะครับหลังจากที่ไปอยู่แรกๆก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเป็นผมก็ต้องเริ่มละฉุกคิดละตั้งแต่วันแรกที่ไปล้างบ้านมีคนข้างบ้านเดินมาบอกอ่ะไม่กลัวผีเหรอมาอยู่บ้านเนี้ยเอ้ามาพูดอย่างงี้วะนึกออกป่ะพี่เสร็จปุ๊บ ใช่พี ่วันแรกที่ไปอยู่ตื่นเช้ามาตีห้ามันเป็นสิ่งที่แปลกคือเจ้าของบ้านมาแต่เช้ามืดเพื่อเขาจะมาดูว่าอยู่ไหวไหมอ่ะจะออกหรือยังอะไรอย่าง ง ี ้ใช่ๆครับเพราะก่อนนั้นแค่คืนนึง3คืน ครับ 2คืน เออ แล้วเด็กนะที่เล่นแถวนั้นนะพี่เคยเห็นมันก็คือมันเป็นถนน ครับ มันเป็นถนนหน้าบ้าน คอนกรีตถนนคอนกรีตหน้าบ้าน เด็กเดินเนี่ยเดินปุ๊บพอจะมาถึงบ้านหน้าบ้านที่ผมเช่าอยู่นะเขาเดินไม่รู้ตัวอยู่พี่โค้งไปถนนอีกฝั่งนึงแบบนั้นน่ะจริงพี ่โอ้โหแสดงเดี๋ยวนะแล้วหลังจากนั้นอยู่มาปีครึ่งได้ไปสอบถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมคนนึกแถวนั้นก็กลัวกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ถามนะคนที่อยู่กับเก่านานๆนะเขาก็เรียกไปเขาก็ถามว่าเจอเหรออะไรเงี้ยว่าเพราะว่าแฟนผมก็ไปที่ร้านค้าก็สนิทกับร้านค้าแล้วก็ เขาก็จะมีชุดรุ่นลงอยู่ชุดนึงก็ชอบนั่งดื่มเหล้าเขาก็เรียกไปคุยบอกย้ายออกคืออะไรเงี้ยผมบอกโอ้ผมไม่ย้ายหรอกผมอยู่ได้เราไม่ได้มาร้ายนะเราก ็ คือเราเหมือนเราหนีร้อนมาเพิ่งเย็นอะไรเงี้ยนะเราก็อยากจะหาที่อยู่ที่มันก็อยู่มาหลังๆก็ไม่มีอะไรพี่จนวันย้ายออกวันย้ายออกมีอีกหนึ่งช็อตก็คือผมย้ายมาแล้วใช่ไหมทีเนี้ยลูกยังอยู่คือว่าตอนนั้นลูกเป็นวัยรุ่นผมลืมบอกไปตอนหลังรับลูกมาอยู่อีกคนนึง ครับ ก็คือผมย้ายออกไปแล้วก็ทีนี้บ้านจะไม่มีคนเปิดไฟแล้วก็คือเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่อย่างเมื่อก่อนวัยรุ่นตรงนั้นขี่รถผ่านนะครับเห็นผู้ชายตรงนี้แหละยืนอยู่ในมุมมืดหน้าประตูบ้านลูกก็โทรมาเล่าให้ฟัง ครับ ก็เรื่องประมาณมีประมาณนี้ครับทุกวัน โอ้นะฮะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่รู้ว่าประวัติของบ้านหลังนี้เป็นยังไงอะฮะคนที่เสียเขาเสียยังไงแล้วเขาเป็นอะไรตายอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู ้ประวัติเขาว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีคนตายอะครับ มัน เจ้าของเก่าที่ผมถามมานะเป็นตำรวจอยู่กับภรรยาแล้วก็ขายให้อาจารย์ผู้หญิงคนเนี้ย uh-huh. ก็คือบ้านไม่มีประวัติว่ามีคนตายแต่ผมในใจผมที่ผมคิดเองนะก็คือ คอ าจจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นหมู่บ้านหรือยังไงผมไม่แน่ใจครับพี ่ครับผมก็เลยจริงๆแล้วก็เลยไม่ทราบประวัติที่แน่จริงว่าผู้ชายคนนั้นที่เขาเสียเขาเป็นอะไรแล้วทำไมย้อนกลับไปทำไมต้องเอาหมุดมาปักตามมุมบ้านต่างๆด้วย ใช่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้พี่ผมก็ไม่กล้าถามเขาอะนะ ผมวิเคราะห์ตามหรือว่าเป็นการตรึงวิญญาณไว้อย่างเงี้ยหรอ ก็ไม่แน่ใจพี ่ตรึงเขาไว้ทำไมไม่ปลดปล่อยเขาไปหรือว่าคนที่มาทำแบบนี้ไว้หรือว่าเขาอาจจะไปกวนคนที่แถวบ้านแถวนั้นหรือคนที่มาตรึงวิญญาณไว้เป็นคนที่ทำร้ายเขาก็ได ้ตรงอันหลังนี้อาจจะไม่ใช่พี่เขาเหมือนมันเขามาทำพิธีเขาก็เห็นผมถามข้างๆบ้านนะเขาอาจจะมาทำพิธีก็บอกทำบุญไปหลายเที่ยวแล้วแต่ก็คือก็ไม่มีใครอยู่ได้ครับมีผมแค่อยู่นานสุดและทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังไม่มีคนอยู ่ เพราะผมเพิ่งไปรับลูกค้าก็คือรถลูกค้าแท็กซี่เนี่ยนะแถวนั้นนะผมก็มองไปก็คือบ้านไม่มีคนอยู่ตั้งแต่ผม ตั้งแต่ผมย้ายออกอะ คือ ม ีคนเข้าไปอยู่ถือว่าครอบครัวคุณหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัวสุดท้ายที่มาเช่าบ้านหลังนี้พอย้ายออกปุ๊บไม่มีใครอยู่เลยหรือว่าอาจจะมีคนเข้าไปอยู่แล้วอยู่กันไม่ได ้ตรงนั้นผมก็ไม่แน่ใจพี่เพราะว่าตรงนั้นเป็นเขตตัวเมืองตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านผมเองก็คือเป็นเขตอำเภอนครชัยศรีแล้ว ครับ นครชัยศรีครับ โอ้ยครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วทุกวันนี้ก็ย้ายออกมาแล้วคุณพงคุณพ่อคุณภรรยาก็ย้ายมาลูก ๆ ก็ย้ายมาอยู่อีกที่นึงแล้วใช่ไหมฮะ คร ับ โอ้ยขอบพระคุณมากๆเล่าเรื่องนี้สนุกสนานตื่นเต้นดีพี่หนึ่งคือขวัญกำลังนึกภาพตามว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยน่าจะมาเล่าตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหมสนุกนะเรื่องนี้นะครับมีพี่หลายคนที่เป็นพี่แท็กซี่นี่นะครับขับแท็กซี่กลางคืนเนี่ยฟังเดี๋ยวช็อกเยอะมากแล้วก็เหมือนกับพี่โก้เคยนั่งรถพี่แท็กซี่บ่อยแล้วก็บอกว่าไม่กล้าโทรไปเล่าอ่ะกลัวเล่าไม่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยลองโทรมาพี่เราแนะนำเรื่องของพี่หนึ่งสนุกสนานดีนะครับอุ้ยขอบคุณมากๆฟังแล้วขนลุกตามจังหวะที่แฟนอ่ะเปิดประตูห้องน้ำออกมาแล้วมือเจอยืนอยู่ตรงหน้าประตูอ่ะโอ้เป็นคนอื่นที่ช็อกตายนะพี ่ใช่พี่ก็คือจังๆเลยพี ่เขาคงจะมาทวงแหละแต่เขาไม่กล้าแบบ เพราะว่าเหมือนเราเว้นไงเราบอกเราจะทำบุญให้เขาทีนี้เรายุ่งงานก็เราก็ลืมอะไรประมาณนี้เรา ผมว่าอีกหนึ่งข้อนะพี่คืออะไรรู้ป่ะเขารู้ว่าแฟนพี่ไม่กลัวนี่ออกมานะ แฟนก็เป็นคนกลัวนะ เอาเหรอ ผมก็เป็นคนกลัวนะครับพี่ขวัญแต่ว่าผมไม่เคยเห็นจังผมเห็นจังก็แค่กุมารทอง ผมไม่รู้ถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณหนึ่งเนี่ยเห็นจังแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นคงไม่อยู่ถึงปีครึ่งแน่ๆถูกไหมฮะ ใช่พี ่นะครับแล้วคืนนี้จะขับรถถึงกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ย ก็ยันเดือดช็อกจบครับทุกคืนเลยพ ี่ขอบคุณมาก บางทีเปิดจนผู้โดยสารบอกพี่เห็นช่องหนึ่งไม่ได้อะ ครับเข้าใจนะบางคนขึ้นมาดึกๆเขากลัวนะพี่เน า ะ กลัว แล้วคืนน ี้เราเองก็กลัวนะพี่ ครับ แล้วส่งบริษัทในวัดหรือในย ี่ห้อ เขียวเราฟังอยู่เราก็กลัวเหมือนกันนะพี ่โอ้หลายตัวหลายครั้งนะผมคุยกับพี่แท็กซี่ที่โทรศัพท์มาเล่าหน้าไมค์กับเราผมก็ถามว่าพี่แล้วพี่ฟังเดอะช็อกกันอย่างเงี้ยเวลาพี่ขับรถเข้าไปส่งผู้โดยสารในซอยเปลี่ยวๆมืดหรือว่าในวัดหรือที่นั่นมันน่ากลัวตอนเข้าไปมีผู้โดยสารเป็นเพื่อนถูกไหมแล้วตอนกลับออกมา ใช่พี่ แล้วขับมาคนเดียวอ่ะพี่ไม่กลัวกันเหรอเขาบอกก็ทำไงได้กลัวกับปากท้องเอาไหนครับอ่ะเข้าใจเหมือนกันนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้นะพี่หนึ่งนะครับ คร ับ ผม สู้ๆนะพี่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าง่วงหรือเพลียก็จอดแวะตามปั๊มพักผ่อนนอนหลับสักงีบก็ยังดีเพื่อความสดชื่นนะพี่นะ คร ับ ขอบคุณมากครับแล้วคืนนี้ได้ค่าโดยสารยัง อ๋อได้ยอดพี่จะไม่ได้เป้าเอ้ยได้เป้าครับจะไม่ได้ยอด อ่ะขอให้ได้ยอดเยอะๆแล้วกันนี่จอดตรงไหนพี่จอดตรงไหน อยู่ในปั๊มครับเยื้องๆกับตลาดบางประกอบเนี่ยพี ่อ๋ออ่าโอเคใครที่อยู่แถวนั้นนะครับอยากใช้บริการรถแท็กซี่แวะได้เลยนะในปั๊มนะรถแท็กซี่สีอะไรพี่ สีส้มครับสีส้ม สีส้มนะทะเบียน อ๋ออย่าบอกเลยพี ่โอเคได้เลยครับพี่หนึ่งไงขอบคุณมากมากนะ ครับพี่ขวัญคร ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ เรื่องต่อไปมารออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสายของคุณนบครับคุณนบปัจจุบันอายุ33ปีคุณนบบอกว่ามีประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับที่หอพักแห่งหนึ่งแถวย่านรามคำแหงหอเดียวกับผมหรือเปล่าที่ผมเคยไปพักนะครับเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาเมื่อปี2558และคุณนบให้ชื่อเรื่องว่า4วันพอเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนบอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณนบครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับนบนะครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับ อู้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆนะครับคุณนบตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ครับอยู่ย่านแถวสาทรเนี่ยครับพ ี่แถวสาทรนะครับแต่มีเรื่องรบกวนนบนิดนึงฮะนบต้องช่วยพี่ขวัญเสียงดังกว่านี้นิดนึงนะ ได้ครับผมได้คร ับ โอ้ขอบพระคุณมากนะขอชมก่อนว่านบเสียงหล่อมาก ผมเคยโทรมาคุยกับพี่ขวัญตอนวันเกิดพี่ขวัญเลยครับ จำได้จำได้ละโอเคมานะครับเรื่องนี้ดีกว่ากำลังลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะเห็นพี่โก้จั่วมาว่าด้านนอกนะครับส่งข้อมูลมาว่าหอพักแห่งหนึ่งที่แถวย่านรามคำแหงไม่แน่ใจว่าเป็นหอเดียวกับพี่หรือเปล่านะแต่ว่าชื่อซอยเราคงไม่ต้องบอกนะครับชื่อหอก็ไม่ต้องบอกนะ คร ับผม4วันพอเป็นยังไงบ้างนบเชิญเลยครับ คือตอนนั้นน่ะผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับนี ่ กลับไปต่างจังหวัดแล้วมาจากต่างจังหวัดมาหางานทำที่กรุงเทพเนี่ยครับมาได้งานทำที่โรงแรม ดังโรงแรมหนึ่งย่านนั้นแหละ อืมอืมครับ เป็นบาร์เทนเนอร์บาร์น้ำ ครับ แล้วผมเนี่ยพอได้งานเสร็จปุ๊บผมก็ต้องหาห้องผมก็เลยไปหาห้องย่านนั้นนะครับ ครับ พอไปเสร็จปุ๊บผมก็ไปคุยเรื่องห้องมันมีห้องอยู่หลายตึกมากครับคราวนี้พอคุยไปคุยมาเขาก็ขึ้นให้ผมดูห้องปกติแหละพอดูหลายตึกนะครับสำหรับเขามีหลายตึก ครับ ห้องเนี่ยมันราคาอยู่ที่ 3,500 ต้องจ่ายมาจำ3เดือน ครับ สำหรับผมไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ ครับ ผมก็เลยตัดสินใจแบบบอกเขาว่ามีห้องที่มันถูกกว่านี้ไห ม เขาก็บอกผมว่ามีอยู่อีกตึกนึงแต่ราคาเท่ากันนี่แหละแต ่ จะลดให้เหลือ 2,000 แต่คนอื่นเช่าเนี่ยก็ยัง 3,500 นะ ทำไมลดเยอะจัง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ครับ แล้วผมไปดูก็เหมือนกับตึกที่เขามีอยู่ครับลักษณะคือคล้ายกันเลย ก็คือคล้ายกับห้องทีแรกที่พาเราไปดู ใช่ แต่ถูกกว่าตั้ง 1,500 ถูกไหม ใช่ครับ ครับ ผมก็เลยตัดสินใจเอาเลย อืม แล้วก็พอผมก็จัดห้องตามปกติอยู่ปกติครับ ครับ พอคิดว่าโอ้ชั้นนั้นโอเคแล้วล่ะชั้น5ลมโกกด้วย ครับ พอคืนแรกเนี่ยผมก็ไปทำงานที่โรงแรมก็ไปทำงานที่โรงแรมนะครับ ครับ เลิกงานประมาณ2:00 ผมก็กลับบ้านพี่หวานครับ ครับ ขึ้นลิฟต์ไปชั้น5แล้วสภาพลิฟต์มันเก่าๆอะครับเก่าๆพอเปิดประตูออกไปลิฟต์นะครับลิฟต์เปิดประตู ครับ ซ้ายมือเราก็เดินไปปกติเข้าบ้านนี่คือวันแรก เข้าห้อง แต่ก่อนที่จะเข้าห้อง ครับ มันจะมีเพื่อนบ้านเราครับอยู่ตรงหน้าลิฟต์เลยออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้ายเจอเพื่อนบ้าน2:00 นะครับเปิดประตูแง้มไว้อย่างแรกของผมเลยคือผมต้องการทักทายเพื่อนบ้านอยากเห็นก่อนพอมองเข้าไปเนี่ยเขาเปิดประตูไว้เหมือนรับลมอะครับ ครับ ผมเห็นเขานั่งหันหลังให้ผมอันนี้คือวันแรกผมก็ไม่คิดอะไรผมก็กลับไปนอน ครับเดี๋ยวนะห้องที่เขาเปิดประตูเนี่ยอยู่ห่างจากห้องเราไหม ถัดจากห้องเรา1 ห้องครับ อ๋อก็คือแสดงว่าถึงห้องเราก่อนแล้วถึงห้องเขาเหรอหรือว่าไง ถึงห้องเขาก่อนครับ อ๋ อจากลิฟต์ไปถึงห้องเขาก่อนก็คือเห็นเลยแล้วก็ห้องถัดไป ห้องเรา อีกห้องหนึ่งเป็นห้องเรา ครับ นี่คือวันแรกพอวันแรกเสร็จปุ๊บตอนเช้าเนี่ยผมก็ตื่นมาหาอะไรทาน ครับ นี่คือเช้าแรกของผมนะครับหาอะไรทานมีน้องเขาย้ายห้องชั้นที่ผมอยู่เนี่ยแหละเขาย้ายห้องผมก็ช่วยเขาย้ายห้องผมช่วยเลยครับเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิง2 คน uh-huh. เป็นเหมือนคู่รักกันนะครับ 2 คน ผมก็ช่วยเขาย้ายหลังย้ายมาลงข้างล่างเสร็จน้องผู้หญิงก็พยายามจะคุยอะไรกับผมเนี่ย uh-huh. แต่อีกคนหนึ่งที่เขาเป็นทอมอ่ะเขาก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกับพี่เขาเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็นั่งรถกันไป uh-huh. นี่คือวันแรก ครับ พอตอนบ่ายก็มีห้องหนึ่งย้ายออกไปอีก uh-huh. ผมเนี่ยตอนนั้นผมเริ่มเอกใจแล้ว สองห้องแล้ว เอกใจสองห้องแล้ว ครับ ก็พยายามถามว่าพี่ย้ายไปทำไมอะครับ เ ปล่าครับผมได้ห้องใหม ่ ผมได้ห้องใหม ่ครับ ผมก็ห้องที่สองผมไม่ได้ช่วยพอคืนถัดมาผมก็ไปทำงานตามปกติกลับมารอบนี้เขาเปิดประตูและหันหน้ามาหาผมเลยก็ออกจากลิฟต์เสร็จก็สวัสดีครับพี่เขาก็ยิ้มแล้วพยักหัวให้ผม ครับ เปิดวิทยุอะครับเปิดวิทยุเสียงมันซ่าๆโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นคลื่นอะไร ครับ ฟังบอลอยู่ละครับนี่สิ่งที่ผมตอบไปนะเขาก็ยิ้มครับนี่คือวันที่สองเขาก็ยิ้มให้ผม ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายอะ ผู้ชายครับ ผู้ชาย เด็กวัยรุ่นอยู่เลย ยังวัยรุ่นอยู่ครับ แล้วผมก็เดินเข้าห้อง ครับ แต่พอเข้าห้องวันที่สองเนี่ยขันน้ำผมอะครับในห้องผมอะมันตก3 ครั้งทั้งที่ไม่มีลมนะครับพี่ขวัญมันตก ั้งแรกผมนอนหลับไปตีสี่ได้ตีสี่กับตีห้าตกรอบแรกผมก็เอาขึ้นมาไว้ที่เดิมครับแล้วก็ไปนอนต่อขันน้ำก็ตกอีกเป็นอย่างนี้อยู่สามครั้งจนผมเนี่ยเอาขันน้ำวางไว้ข้างล่างเลยจบตัดปัญหา ครับ แล้วตอนเช้าก็ตื่นมาหลายทานเหมือนเดิมเท่านี้เพื่อนบ้านอีกหนึ่งหลังก็ย้ายตาม อีกห้องนึงย้ายออกไปอีกแล้วเหรอ ครับเขาคงมีห้องหลายห้องมากครับย้ายออกไปผมเริ่มแบบคิดออกแล้วครับเริ่มคิดแล้วว่าต้องมีอะไรแน่นอนแต่ระหว่างผ่านห้องนั้นแหละผมกะว่าผมจะถามห้องนั้นแหละกุญแจล็อก ห้องไหนห้องที่เปิดไว้เหรอที่เราทักเขานะ ใช่ครับกุญแจล็อกนี่คือวันที่สอง ครับ เราคงไปทำธุระอะไรไม่ได้คุยกับเขาเพราะเมื่อคืนเราทักเขาไปแล้ว ครับ ก็ลงไปถามรอพอรอพอก็ไม่ตอบอะไรเป็นปกติอยู่แล้วนักศึกษาเรียนจบใหม่ออกเขาก็ตอบผมแบบนี ้ครับ พอคืนนั้นผมก็ไปทำงานพอไปทำงานเสร็จกลับมาอีกเวลาเดิมตีสองคราวเนี้ยเขาคุยกับผม ห้องที่เปิดอะนะ ใช่ครับเขาคุยกับผมไม่กี่คำผมถามว่าพี่ครับวันนี้ฟังบอลอีกไหมครับเขาก็บอกว่าไม่ได้ฟังเขาพูดกับผมแบบเสียงห้วนๆมาไม่ได้ฟัง ครับ ถ้าผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอะไรนะ ร ไม่ได้ฟังแล้วเขาก็ขึ้นไปยืนบนที่นอนเข า แต่ห้องเขาเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นพัดลม ครับ ขึ้นไปยืนเสร็จเขาหันมาหาผมแล้วเขาก็กระหันหลังกลับไปผมก็โอเคครับพี่ขอเฮงๆนะครับก็พูดอย่างเงี้ยก็เดินเข้าห้องผมปกติพอรอบนี้ขันมันผมเอาขันวางไว้ข้างล่างแต่ห้องน้ำผมขันมันก็ยังตกเหมือนเดิมครับพี่ เฮ้ยจริงโหคือขันแล้วเอาวางกับพื้นแล้วนะ วางไว้บนชักโครก อ๋อครับขันก็ยังตกอยู่ ใช่ครับพอวันที่สามเนี่ยผมก็ตื่นมาเข้าวันที่สี่เลยนะครับพี ่ครับ วันที่สามนี่ก็วันที่สามเนี่ยไม่มีใครย้ายแล้วเพราะห้องเงียบมากคือกลางวันเนี่ยผมเดินมาเงียบมากพอเสร็จวันสุดท้ายของผมเนี่ยผมก็กลับมารอบนี้ผมไม่เจอเขามาเจออีกทีอะครับพี่ขวัญคือเช้าวันถัดมา คือเช้าวันที่ห้า วันที่สี่ครับ อ๋อเช้าวันที่สี่ครับ เช้าวันที่สี่เนี่ยมีคนเข้าไปในห้องเต็มไปหมดเลยครับมีพระมาหนึ่งองค ์พระหนึ่งรูป ครับแล้วก็เอาสายสินไปคล้องกับอะไรไม่รู้ผมก็ตกใจผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาตายเมื่อคืนเปล่า เกิดอะไรขึ้นในห้องนี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับตายเมื่อคืนหรือเปล่าพอคุยไปคุยมาครับเหมือนเราเขาก็ร้องให้เสียใจกันอยู่นะครับ ครับ ผมก็บอกพี่เขาเป็นไรตายเหมือนเราเข้าไปถามเขาว่าเขาเป็นไรตายครับพี่คือเรารู้แล้วว่าสายสินพระมาตำรวจจะไม่มีนะแน่นอนแล้วครับพี่เขาเป็นไรตายเสร็จทุกคนหันหน้ามามองผมเมื่อคืนผมไม่เห็นนะแต่วันสองวันที่ผมเห็นเขาเลยนะคุยเขาทุกคนหันมามองผมแล้วแม่เขาร้องไห้อย่างไรครับพอเราคุยไปเนี่ยร้องไห้อย่างไรเขาบอกว่าจะเห็นได้ยังไงก็ลูกเขาตายไปได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว เฮ้ย ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเหมือนกับแบบคนย้ายออกเยอะเขาเลยต้องให้มาเชิญวิญญาณออกแล้วผมก็เถียงยืนเถียงเขามากเลยเป็นคนที่เถียงก็ยืนเถียงผมเพิ่งเห็นเพิ่งคุยกับเขาสองวัน คนลุกว่าครับ เขาเสียไปได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วก็หมายความว่าผมก็เลยได้มารู้จากปากเขาว่าปากคนที่มาเอาศพอะครับ คนที่เป็นญาติเขาอะว่าน้องต้องตั้งสตินะเขาเสียมาเนี่ยคือเหมือนกับแบบเขามีปัญหาชีวิตอะครับ แล้วเขาผูกคอตายครับกับพัดลม ที่ เขาติดอยู่เน ี่ย เพดานพัดลมเนี่ยครับ เขาผูกคอตายแล้วคนนี้มันเหมือนกับแบบตายหลายวันเข้าเนี่ยน้ำหนักตัวมันเยอะแล้วคนนี้คอเขาหลุดเข้าไปในห้องน้ำนี่ที่เขาเล่าให้ผมฟังนะคอเขาหลุดเข้าไปในห้องน้ำคือตำรวจเจอเนี่ยเห็นแต่ตัวเนี่ยร่วงลงมาใส่ที่นอนแล้วเลือดเต็มไปหมดแล้วคอเนี่ยอยู่ในห้องน้ำ กระเด็นกลิ้งขึ้นไปในห้องน้ำเหรอ ใช่ครับในห้องน้ำ ถ้าพี่ขวัญเคยอยู่คอนโดพี่ขวัญจะเข้าใจว่าห้องน้ำมันเปิดแล้วประตูคืออารมณ์นั้นอ่ะผมสั่นหมดเลย โอ้ผมมาขนลุกกลัว ผมสั่นแล้วแบบผมรู้สึกว่าทำไมผมเหมือนโดนหลอกอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนโดนทั้งคนทั้งผีหลอกคนหลอกเราอีกอ่ะ ครับ แล้ววันนั้นคือผมขอย้ายเลยแล้วก็คืนเงินให้ผม โอ้โหถึงว่าดีถึงว่าห้องถูก พี่ขวัญนะผมคุยกับเขานะผมคุยกับเขาแล้วคนเนี้ยเขาบอกว่าเสียไปอาทิตย์กว่าแล้วแล้วคนเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยในห้องที่ชั้นที่ผมอยู่ เพราะ เหมือนผมกลับบ้านตีสองทุกคืนนะครับ ไม่คือแบบว่าเหมือนกับว่าใครก็อยู่ไม่ได้แสดงว่าวิญญาณยังไม่ไปไหนเขายังวนเวียนให้คนที่อยู่ในห้องในชั้นเดียวกันเนี่ยนะครับ ใช่ครับ แบบคือวนเวียนให้เห็นอยู่ให้เห็นบ้างให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วเราเป็นคนใหม่เราก็ได้ความอัธยาศัยดีนะเราก็เป็นคนน้ายนะ ก็คือชอบคุยชอบพูดนะคร ับ เจอคนก็ทักทายอย่างนั้นก็สร้างความแบบสนิทชิดเชื้อไว้หน่อยเผื่อมีอะไรช่วยเหลือกันได ้ครับ เออเป็นตอนนั้นเป็นเหมือนกันเลยอ่ะเป็นเหมือนกันเลยนบเป็นเหมือนพี่ขวัญเลยเออ ผมมุมเดียวคือว่าเอ้ยเราอาจจะได้เพื่อนเตะบอล เ ราจะมีเพื่อนเตะบอลอะไร ใช่ใช่ใช่ใช่ ชอบกีฬาแล้วพอเรามาเจออย่างเงี้ยคือมันทำให้ผมแบบตั้งแต่นั้นมาผมเป็นคนขี้กลัวเรื่องพวกนี้ไปเลยนะ oh, คือแบบ oh. ต้องดูว่าแบบเฮ้ยแบ บ คืออารมณ์นั้นคือไม่อยู่แล้วครับ oh, ค ือใครจะอยู ่แล้วผมไปอยู่ห้อง oh. ผมไปอยู่ห้องแค่800นะครับ oh, ผมยอมไปอยู่ห้องแบบคนเยอะๆแบบได้ยินเสียงดังๆไปเลยอ่ะ ครับ คือแบบมันทำให้ผมหลอนหลอนจิตไปเลย oh. ญาติยกญาติยกของนะครับเป็นทูบแล้วก็แม่ยกไปแล้วแม่ก็หันมาก็ร้องไห้พอผมพูดบอกนะร้องไห้ใหญ่เลยแล้วพอนี้ย่าก็มาบอกน้องฟังพี่นะเขาเสียมาได้อาทิตย์กว่าแล้ว คือตอนแรกอ่ะตอนแรกพี่ขวัญนะเข้าใจเหมือนเราเลยเข้าใจว่าตอนแรกเข้าใจด้วยซ้ำว่าอาจจะตายมา 2-3 วันด้วยซ้ำแล้วเรามากลับมาวันที่4เนี่ยมาเห็นคนอยู่เต็มห้องเลยเหมือนกับเขามาเก็บศพหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ ใช่ครับผมคิดตอนแรกอะผมคิดว่า คือมันติดอย่างนี้เดียวว่าทำไมถึงไม่มีตำรวจอ๋อนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงไม่มีตำรวจตอนแรกพี่คิดอยู่ในใจนะที่ตัวนบเองบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในห้องด้วยนั่นคือสาเหตุที่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเป็นอาทิตย์ร่างก็ออกไปแล้วแต่ว่าวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่ที่นี ่เขามาเก็บศพเนี่ยมาเพิ่งมาเก็บศพผมได้ข่าวว่าหลังจากที่เขาเคลียร์ศพไปประมาณ3วันผมก็เข้ามาอยู ่โอ้ยเอา ต่อไปจะเช่าห้องเนี่ยผมเวลาจะเช่าห้องเนี่ยผมต้องถามที่มาที่ไปของห้องตลอดเลย แต่บางทีคนให้เช่าก็ไม่ยอมบอกหรอกแล้วแต่ใครจะแจ็คพอตว่าไปเจอแบบนั้นไปเจอตรงนั้นบางคนไปอยู่บางไม่พี่บอกว่าบางคนไปอยู่ห้องที่มีประวัติมีคนตายแล้วบางคนก็ไม่เจอนะเพื่อนพี่อ่ะอยู่แถวหน้ารามเหมือนกันไปเจอไปอยู่ห้องที่แบบนักศึกษากินยาฆ่าตัวตายผู้หญิงอ่ะ คร ับ เขาก็ไม่เจอเขาก็ไม่เจอนะแล้วมันไม่กลัวด้วยเพื่อนพี่คนเนี้ยก็ไม่เจอ ผมเป็นคนมีเซนส์เรื่องนี้ก็ผมเคยบอกพี่ขวัญว่าผมเป็นคนดีรำ ครับ แล้วญาติยายผมคนทั่วญาติทั่วผมเนี่ยเขาก็เป็นคนร่างทรงอย่างนี้อยู่แล ้ วมันเหมือนตั้งแต่ผมเจอเรื่องวันนั้นน่ะมันก็ทำให้ผมรับเรื่องพวกนี้ผมเห็นบ่อยมากบางทีขับรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนอยู่ผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้านะ ครับ ขับนั่งรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนซ้อนท้ายเพื่อนอยู่ดีเห็นผู้หญิงแก่ๆนอนอยู่ข้างเสาแล้วผมบอกเพื่อนจอดก่อนให้ยายเป็นไรลงไปดูก็ไม่เห็นนะครับพี่เป็นคนที่แบบนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้คือผมก็พยายามตั้งสติว่าเฮ้ยไม่เอาดิกูหลอดตั้งแบบคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นบเพิ่งพี่ขวัญต้องบอกนบว่าเนี่ยนบคิดถูกแล้วครับเวลาเจออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องตั้งสติดีอันดับแรกก่อนยิ่งโดยเฉพาะขับรถเนี่ยบางทีเห็นอะไรตกใจแล้วเห็นอะไรแล้วเราแบบเกิดแบบปื๊ดขึ้นมาแล้วแบบหักพวงมาลัยไปเราอาจจะอยู่แทนที่เขาก็ได้นะเพราะฉะนั้น ผมเจอบ่อยอะครับพ ี่ฝันต้องตั้งสติดีนะ อย่างผมกลับบ้านนะ ครับ ผมขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ครับ บุรีรัมย ์ครับ ผมเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์เพราะคนชอบอะไรที่มันแบบเนี้ยท้าทายด ี แล้วมีครั้งหนึ่งผมขับรถมาถึงที่โคราช ครับ โคราชนะครับแล้วก็มีพระเนี่ยท่านอยู่นั่งในศาลาอยู ่ ผมจอดรับพระท่านบอกว่าผมถามว่าไปลงไหนครับหลวงพ ่อ ท่านบอกว่าท่านจะไปลงที่สถานีโคราช ครับ แล้วผมมาอยู่ตรงช่วงของนางรองกับบุรีรัมย์อ่ะครับจะกลับกรุงเทพฯครับ ครับ บอกว่าแล้วท่านถือลังหนึ่งนะครับผมก็บอกว่า งั้นหลวงพ่อนิมนต์ไปกับผมเลย uh-huh. ผมไปส่ง ครับ อยู่ดีๆท่านหายไปครับพร้อมลังอ่ะ นบนบเนี่ยนบเจอแบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะอยากชวนนบไปเดินสายบ้างจังเลยอ่ะจริงอ่ะ คือผมแบบผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่มีเซนเรื่องพวกนี้เยอะมากอ่ะ แต่เรื่องนี้เรื่องนี้น่ากลัวเนาะเรื่องนี้พี่ขวัญได้ข้อมูลมาจากพี่โก้ละนะครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณไหนพี่ขวัญถามสักหน่อยดีว่าอยู่ต้นซอยกลางซอยหรือว่าท้ายซอยทะลุฝั่งลาดพร้าว ผมไม่ขอระบุ โอเคให้เผื่ออะไรรู้ป่ะซอยนั้นน่ะพี่ก็ไปอยู ่ แล้วพี่กำลังนึกว่าเอ๊ะมันใช่หอพักเดียวกับเราหรือเปล่านะพยายามนึกภาพตามแล้วที่นั่นน่ะมีหลายตึกด้วย ครับ แล้วจะมีของขายแบบ แต่ว่าพี่โก้น่าจะพอรู้อยู่แล้วล่ะ เหรอ ให้พี่ใช่ผมก็น่าจะคุยกับพี่โก้แล ้ ว เหรอฮะบอกชื่อหอมาหลังไมค์หน่อยได้มั้ยพี่อยากรู้จริงๆเลยแต่พี่ขออนุญาตไม่บอกหน้าไมค์แล้วกันว่าใช่หอเดียวที่พี่พักหรือเปล่าเพราะที่พี่ไปพักเนี่ยหอเนี้ยจะมีหลายตึกมากๆแล้วตอนนี้ก็สร้างเพิ่มมาหลายตึกแล้วเป็นเหมือนชุมชนนึงเลยเอางี้แค่นั้นแหละ ครับ เออแต่ว่าที่นี่พี่ไปอยู่ที่พี่ไปอยู่นะตรงนี้ที่พี่พูดเมื่อกี้นะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อสมัยผมเป็นวัยรุ่นที่ผมไม่รู้พี่ขวัญไปกับพี่ป๋องแล้ว ป่ะ ตอนที่ไปข้างโรงพยาบาลรามอ่ะครับ โอ้ไม่ได้ไปตอนนั้นไม่ได้ไป ข้างโรงพยาบาลรามเนี่ยสมัยก่อนเดอะช็อคเขาจะไปบ่อยมากเลย อ๋อครับผมซอยนั้นใช่มั้ยบ้านหลังนั้นใช่มั้ย ใช่ครับ เดี๋ยวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนี ่ครับเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วสร้างเป็นคอนโดหมดแล้ว ครับผมอ้าวเอาละฮะเรื่องลบน่ากลัวดีนะครับน้องนบมีคุณผู้ฟังส่งมาหลายคนเลยบอกว่าคุณลิขิตสารภาพบอกบ้าขวัญเรื่องนี้ขนลุกว่ะโอ้เห็นด้วยนะฮะแล้วก็คุณตระกูลมังกรกับหงบอกว่าเล่าจังหวะดีลื่นหูมากๆเลยครับจริงๆคุณนบเล่าดีมากจังหวะดีมากแล้วก็ขนลุกตามไปเลยก็พยายามนึกเนาะนะครับพยายามบอกอุ๊ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันหักม ันก็คือถ้าอยู่คอนโดเนี่ยต้องนึกได้แล้ว พี่นึกออกเลยนึกออกหมดเลยเพราะพี่ก็อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยมาหลายต่อหลายปีอยู่ในกรุงเทพนะฮะนึกภาพทั้งหมดออกเลยนะครับผมมีคนส่งมาบอกว่าติดแต่ช็อกมากบางทีไม่ได้ฟังเสียงเปิด YouTube ดูพี่ขยับปากก็ยังดีขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณมากๆคนที่ลงท้ายด้วย0042นะครับอ่ะยังไงนบขอบคุณมากๆนะครับนบ คร ับว่างๆเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่ากันอีกนะนบนะ ครับได้คร ับ ขอบพระคุณมากครับนบสวัสดีครับต้นคูณอายุ35ปีต้นคูณบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วกันนะครับผ่านมาเมื่อช่วงสงกรานต์นี่แหละครับเฮ้ยไม่สัปดาห์ที่แล้วเองนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้องพิเศษเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้นคูณอยู่กับเราครับสวัสดีครับต้นคูณครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับคิดถึงจัง ต้องขอโทษด้วยครับพี่พอดีตอนนั้นโทรมาฝากข้อความไว้แล้วทีมงานโทรไปหา2รอบแต่พอดีไปอยู่บนเขามาก็เลยสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้โทรกลับลงมา ไม่เป็นไรครับเอาสะดวกเลยต้นคูณสะดวกเลยฮะแล้วคือช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวที่ไหนมา ช่วงสงกรานต์อยู่โคราชครับไม่ได้ไปไหนครับ ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่จังหวัดแถวบ้านเนาะ ครับ โอเคแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสงกรานต์นี่เองใช่ไหมฮะ ใช่ครับ โอ้โหตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจมากแต่ว่าชื่อโรงพยาบาลเราไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าอำเภอไหนนะ ได้ครับ นะครับผมห้องพิเศษเป็นไงบ้างต้นคูณเชิญเลยครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือด้วยผมก็ต้องประจำอยู่ที่โคราชอะครับทีนี้ช่วงสงกรานต์ประมาณวันที่15เนี่ยน้องนักศึกษาที่รู้จักกันเนี่ยเล่นสงกรานต์แล้วประสบอุบัติเหตุครับ เอ้าเหรอ ครับ ครับ ทีนี้ก็ต้องไปพาพอดีเพื่อนเขาก็โทรมาให้พาไปโรงพยาบาลอะไรเสร็จเนี่ย ครับ เสร็จแล้วหมอก็ให้แอดมิดครับตอนแรกอะได้นอนห้องรวมครับทีนี ้ครับ เพราะว่าสงสัยด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับน้องก็ไม่อยากนอนห้องรวมอะไรอย่างเงี้ย ครับ โรงพยาบาลนี้คนเขาได้จะรู้ดีครับว่าเตียงเยอะเตียงเสริมนี่ช่วงเทศกาลเนี่ยได้นอนหน้าลิฟต์ก็มีอย่างเงี้ยพี ่ครับ เสร็จปุ๊บก็เลยให้โทรพอดีน้องเขาเป็นคนต่างอำเภอครับก็เลยโทรไปบอกแม่เขาว่าให้ช่วยติดต่อขอย้ายเข้าห้องพิเศษได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องแอดมิดแล้วก็ต้องตรวจพอดีมันมีเรื่องต้องตรวจกระดูกตรวจอะไรเงี้ยครับแล้วหมอเลยให้แอดมิดก่อนเสร็จก็บอกว่าโชคดีมากครับ คือก็ได้ย้ายเข้าห้องพิเศษวันนั้นเลยทีนี้ปรากฏว่ากลางคืนเนี่ยคือแรกก็เป็นเนื่องจากน้องที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้หญิงครับ ค ือแรกก็เลยให้เพื่อนเขาเฝ้าก่อนพอตื่นเช้ามาเนี่ยเพื่อนมันก็บอกพี่วันนี้หนูต้องกลับบ้านนะฝากฝาก มาเฝ้าเพื่อนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกอ่ะก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเฝ้าให้อะไรเงี้ย ครับ ทีนี้พอไปเฝ้าครับก็คือน้องเขาก็ตอนนั้นก็ได้เจาะสายน้ำเกลือแต่ก็ยังเดินได้ปกตินะครับทีนี้ผมสังเกตว่าตอนผมไปเปลี่ยนกับอีน้องอีกคนนึงเนี่ยตอน6 โมงเย็นครับทีนี้ก็เข้าไปถึงปุ๊บห้องนี้ก็ไม่ได้มันก็คือห้องพิเศษโรงพยาบาลทั่วไปครับแต่ที่มันสะดุดตาคือมันมีรอยน้ำหยดบนฝ้าครับพี่ขวัญนึกภาพออกไหมพี่มันจะเป็นแบบรอยแบบขยุยรอยแบบ ดำๆเป็นงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยดวงใช่ไหม ใช่ครับ เส ร็จแล้วทีนี้ในห้องเนี่ยมันก็จะมีโซฟาไม่ใช่โซฟาเป็นล็อกเหมือนที่ว่าให้คนนอนเฝ้าครับ ครับ แล้วก็เป็นเตียงคนไข้แล้วเป็นทีวีเป็นแอร์อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บช่วงหัวค่ำก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้พอดีผมเป็นคนติดทีวีครับแล้วคนขี้ร้อนแอร์มันไม่ไปตกโดนตรงที่ให้คนนอนเฝ้าครับผมเลยเอาเสื่อเอาหมอนเอาปูข้างๆเตียงคนไข้นอนข้างๆเวลาคุยกันอะไรเงี้ยจะได้ง่ายๆครับ อ๋อแล้วแอร์ตกมาด้วยโดนด้วย ใช่ครับแล้วมันใกล้ทีวีด้วยครับ เล ยตอนแรกคุยไปคุยมาสักพักก็ได้ยินเสียงไอ้น้องคนนี้คงหลับแล้วแหละหรือเสียงหายใจมันพอดีไปแล้วก็เลยรอดูก็เลยปิดไฟตรงข้างในห้องครับ แล้วก็เปิดไฟตรงทางเข้าห้องน้ำไว้เสร็จไอ้รอยน้ำเนี่ยมันกวนใจผมมากครับ คือเราพี่ขวัญเรานอนข้างเตียงคนไข้แล้วมันจะเจอไอ้ตัวฝ้ารอยเนี่ยพอดีครับ เอาเหรอพอดีเลยพอดีตรงหน้าเราเลย ใช่ใช่ครับ ถ้าเกิดเรานอนหงายปุ๊บก็อยู่ตรงหน้าเราพอดีอย่างเง ี้ ย ใช่ก็เหมือนทับเราพอดีอ่ะพ ี ่แล้วมันก็กวนใจผมมากคือแบบพอเราปิดไฟข้างในห้องปุ๊บเปิดแต่ไฟทางเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับ ครับ ไอ้รอยเนี่ยมันเหมือนมันขยับได้อะพี่มันอาจจะเป็นเพราะแสงจากทีวีด้วยมั้งเรื่องอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนแบบมันขยุกขยุ้ยมันขยับป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกได้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวตอนนั้นที่เรานอนแล้วเราเปิดทีวีแล้วปิดไฟไหมในห้อง มันจะมีไฟสองส่วนครับพี่ไฟในห้องส่วนของข้างในห้องคนไข้กับไฟที่เปิดทางเข้าห้องน้ำครับ อ๋อแล้วเปิดตรงไหน ไว้ก็เปิดไฟทางเข้าห้องน้ำไว้ครับแล้วก็ปิดไฟข้างในไว้ไฟตรงเตียงคนไข้ว่าไฟมันแยงตาน้องมันก็นอนไม่ได้ครับ ครับ เสร็จ ต อนแรกก็เลยแบบเฮ้ยมันทำไงดีวะตอนไหนก็เลยปิดทีวีครับแล้วก็นอนตะแคงไปทางห้องน้ำครับแล้วพอหนึ่งเราก็เห็นนอนผมหลับไปสักพักใหญ่ๆแล้วครับแล้วก็ไม่รู้อะไรทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับพอตื่นขึ้นมาผมก็นอนตะแคงไปทางฝั่งไปห้องน้ำใช่ไหมครับก็เห็นเป็นขาผู้หญิงใส่ชุดคนไข้ผู้หญิงยืนอยู่ฝั่งเตียงอีกฝั่งนึงเนี่ยครับฝั่งตรงข้างผมก็บอกอ้าวไอ้นี่จะไปห้องน้ำทำไมไม่บอกจะได้ช่วยพยุงไปอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บผมก็ลุกตัวขึ้นดูปรากฏว่าบนเตียงอ่ะพี่อีน้องเขาเรียกว่านอนอยู่บนเตียง อ้าว ผมก็ปึ๊บก็เลยนอนลงไปใหม ่ ไอ้ขาคู่เดิมก็ยังอยู่นะพี ่ พี่นิสภาบอกว่าอยู่เน า ะ ยังอยู่เหรออ ยู่พี่เพราะผมนอนใต้เตียงเน า ะผมนอนข้างเตียงไม่ได้ใต้เตียงพอเอาหัวไปปุ๊บอ้าวขาก็ยังอยู่เว้ย เฮ้ย ผมก็เริ่มแบบเอาอีกแล้วโรคแพ้โรงพยาบาลผมก็เริ่ม โอ้ย เสร็จปุ๊บผมเลยกั้นใจเอาวะถ้ารอบนี้ขึ้นไปอยู่ก็เลยมุดกระโดดขึ้นมาลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ ทีเนี้ยอีน้องที่มันนอนโอ้ขอโทษครับน้องที่มันอยู่บนเตียงอ่ะ ครับ มันก็ตะแคงหันมาทางผมพอดีแล้วก็มองแบบคือมองสบตากันนะพี ่คือลืมตาแป๋วมองเราอย่าง น ี้เหรอ ใช ่ คือจะแบบ อ้า วแล้วคนของเราอยู่บนเตียง เออ แล้วไอ้ข้างเตียงนั่นใครวะ เออ สักพักก็ลงไปใหม่พี่ผมก็โน้มลงไปใหม่คราวนี้พอลงไปดูเสร็จปุ๊บอ้าวคราวนี้ขามันยังอยู่พี ่เฮ้ยยังอยู่เหรอ แต่ทีเนี้ยขาที่เห็นอ่ะมันเริ่มเป็นแบบเหมือนมันเปื่อยมันแบบมันเป็นขุยๆมันเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี ่ป้าต้นค ูแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าปกติคนเราถ้าหันเท้าไปอีกฝั่งนึงใช่มั้ยพี่ ครับ ทีเนี้ยผมก็แบบเอาแล้วไงเว้ยน้องมันก็เอื้อมมือลงมาแล้วก็จับมือกันไว ้ ก็คือรู้กันแล้วอ่ะครับ อ ือก็คือเอาแหละอย่างน้อยก็มีเพื่อนวะแต่ว ่ าแล้วไอ้ฝั่งไอ้น้องมันก็คุมโปงมาแล้วครับไอ้ฝั่งผมเนี่ยมันอยู่ใต้เตียงทีนี้ก็เหมือนผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงอะครับพี่เ ค่อยๆเหมือนแบบเอียงตัวลงมาแล้วผมเราเห็นเลยนะครับว่าผมยาวๆค่อยๆหลุดจากเตียงหลุดจากขอบเตียงมาเรื่อยๆอ่ะพี ่ค่อยๆเหมือนลักษณะเหมือนเขาก้มลงมาดูเราเหรอ ใช่ครับค่อยๆแบบก้มๆๆๆๆๆๆแล้วแบบคือถ้าคนปกติมันจะก้มไม่ได้ขนาดนี้นะพี่ อ่ะใช่ถ้าลักษณะของเตียงคนไข้นะถ้าเราจะก้มเก็บอะไรอย่างน้อยเราก็ต้องนั่งย่อเข่าลงไป ใช่ครับเพราะมันสูงกว่าเตียงปกติอ่ะพี ่อ่ะ ทีนี้ผมแบบเอาแล้วทีนี้ผมมันค่อยๆลงจนหน้าเขาเกือบจะหลุดเตียงออกมาพี ่ ผมก็แบบเอาไงวะกูก็เลยหันหน้าหนีฝั่งหนึ่งโอ้โหพี่หันหน้าฝั่งหนึ่งปุ๊บพอหันไปฝั่งหนึ่งตาผมเนี่ยไปเจอเท้าคู่เมื่อกี้มาอยู่อีกด้านหนึ่งพอดี จริงเหรออยู่ฝั่งเลยเหรอ ใช่ครับ ก็ แบบปุ๊บแล้วก็แกล้งตายครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วพี่มายืนดักคือถ้าให้เราทิ้งน้องวิ่งออกไปคนเดียวมันก็จับมือเราอยู่อ่ะ เดี๋ยวตอนแรกคุณหันมองเห็นเขากำลังโน้มตัวลงมาคุณก็เลยจะหันหน้าหลบ ใช่หันหน้าหนีอีกด้าน พลิกตัวหลบมามองอีกข้างนึงพอจังหวะพลิกมาปุ๊บเนี่ยไอ้เท้าคู่นั้นมันอยู่ตรงหน้าเราเลยเหรอ ตำตาเลยพี ่ อยู่ใกล้ขนาดไหน เห็นหัวแม่โป้ชัดมากครับค ิ ดแบบคิดเลยแล้วแบบโ อ ้แบบแกล้งตายครับยันเช้าอ่ะพี ่แกล้งตายหมายความว่านอนหลับแกล้งหลับไปเลยอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ แล้วก็เผลอหลับไปเลย โอ้ผมได้หลับจริงๆประมาณตีห้ากว่านะครับมันหลับไม่ลงจริงแล้วพี่ ใครจะหลับลง คือแบบเราไม่กล้าลืมตาครับผมกลัวว่าลืมตาต่อมามันจะไม่ใช่เท้ามันจะเป็นหัวคนอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะ แล้วตอนคุณหลับตาไปคุณนึกตลอดเวลาไหมว่านึกในใจว่า เอาจริงๆไม่กล้าลืมตาเลยนะพี่จนช่วงตีห้าพยาบาลเข้ามาเคาะประตูเปิดให้ทำเช็คอะไรของเขาอ่ะเช ็ คกับน้องอ่ะ ครับ แล้วก็ได้หลับไปช่วงหนึ่งพอตื่นเช้ามาก็บอกเฮ้ยพี่ไม่ไหวบอกแม่ไปโรงพยาบาลเถอะ โถ แล้วจะผมก็เลยโทรไปหาน้องคนที่เฝ้าคืนแรกอะครับ คร ับ เฮ้ยเจออะไรไหมก็ไม่นะพี่หนูก็นอนปกติเอาจริงเจอไม่เจอพอดีน้องมันดิ้งมาครับ ฮะ แล้วก็หลับดิ้งแล้วก็หลับอะครับพี ่ มาเฝ้าเพื่อนแบบหลับๆอ่ะ ครับ ก็เลยบอกเฮ้ยเปลี่ยนที่นอนเถอะเปลี่ยนโรงพยาบาลเถอะไม่ไหวแล้วไม่งั้นคืนนี้หาคนเฝ้าเองนะพี่ไม่มาเฝ้านะอะไรอย่างเงี้ย โอ้โอ้ น้องมันก็โทรไปบอกแม่เปลี่ยนครับพี่ทีนี้เปลี่ยนไปโรงพยาบาลอ ีกโรงพยาบาลน ึงโรงพยาบาลนึงก็ทำเรื่องเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จ คร ับ แต่คือแต่ตัวช่วงสงกรานต์นะแม่เขาไม่ได้สะดวกจะเดินทางเข้ามานะครับเขาเลยฝากให้ผมดูต่ออย่างเงี้ย โอ้โห เพื่อนมันก็กลับบ้านหมด ครับ นี่เขาไปโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหนึ่ง คร ับ ก็ย้ายจะเสร็จสับเรียบร้อยอู้ห้องดูดีครับอันนี ้สะอาดสะอ้านดูใหม่เอี่ยม ปลอดภัยไม่มีอะไรรบกวนจิตใจแล้วแน่ๆ คร ับ เสร็จปุ๊บก็ทีนี้แต่ว่าพอเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจทุกชั่วโมงใช่ไหมครับ บ่อย ออกจะมาตรวจไอ้ครับความดันตรวจไข้ตรวจฟิล์มในวันนั้นทุกชั่วโมงอะครับ ครับ เสร็จพวกผมไปถึงนู่นประมาณเข้าถึงเย็นๆนะครับก็เขาก็ให้ไปอยู่ชั้น5 คร ับห้องสูงๆหน่อยห้องพิเศษก็เลยขอห้องพิเศษเตียงเดี่ยวที่ไม่ต้องอยู่มันจะมีพิเศษเตียงเดี่ยวพิเศษเตียงคู่ครับพิเศษนอน2คนกับพิเศษนอนคนเดียวก็เลยบอกงั้นขอพิเศษคนเดียวแล้วกันอะไรเงี้ย คร ับ ก็ย้ายไปนู่นเสร็จปุ๊บก็โทรหาญาติเขาว่ามีใครจะมาเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแม่น้องก็บอกว่าเนี่ยฝากด้วยนะครับพอดีเนี่ยติดงานเข้าไปไม่ได้จริง ๆ จะเข้าได้ก็คือช่วง17-18ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วทางญาติก็ไม่มีใครว่างเลยก็ บ อกเดี๋ยวดูให้อีกคืนก็ได้ครับอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเข้าไปคืนแรกก็ช่วงจำได้ว่าครั้งแรกที่พยาบาลเข้ามาตรวจตอน2 ทุ่มครับ ครับ เข้าพยาบาลเข้ามา3 คนก็ยืนตรวจปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บสองคนแรกก็เดินออกไปก็เลยอีกคนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจอีกทีนึงรอบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คนไข้ดูจากที่หมอจากโรงพยาบาลเดิมส่งไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณหมอจะมาตรวจอีกทีนึง ครับ แล้วก็เดินออกไปคือแรกก็ผ่านไปอย่างปลอดภัยครับแต่ว่าพยาบาลชุดนี้ก็จะเข้ามาทุกชั่วโมงนะครับแต่ก็จะสังเกตว่าจะมีคนหนึ่งเข้ามาตลอดแต่จะเปลี่ยนอีก2 คนจะเปลี่ยนเวรอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนที่เข้ามาบ่อยๆเนี่ยแล้วก็จะคุยเนี่ยน้องเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จสับปุ๊บก็ข้ามไปอีกคันวันที่สองทีนี้โทรหาใครก็ไม่มีคนรับผมก็เลยถ้างั้นก็คงจะต้องเฝ้าอีกเฝ้าอีกวันหนึ่งท ี นี้เฝ้าเช้าเย็นเฝ้าทั้งคืนทั้งวันนะครับ คือไม่ได้ไปไหนเลย ใช่ครับก็เลยโทรหาคุณหมอว่าเอ้ยคุยกับคุณหมอว่าตกลงอาการน้องเป็นไงครับจะได้ออกจากโรงพยาบาลวันไหนอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าถ้าคืนนี้ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรวันพรุ่งนี้ก็กลับได้เลย ครับ เราก็สบายใจครับ เออได้กลับบ้านแล้ว ก็ค ื นที่สองเสร็จสักประมาณสี่ทุ่มครับพยาบาลก็เข้ามาตรวจอีกรอบนึงก็คุณหมอเซ็นให้กลับบ้านได้เลยนะคะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแล้วเลยเนี่ยพยาบาลคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราบ่อยๆอ่ะครับ อีกสองคนเขาตรวจเสร็จเขาออกไปอะไรเงี้ยเสร็จก็ดูแลระวังด้วยก็ไปบอกว่าเนี่ยดูแลน้องดีๆนะคะพอดีน้องประสบอุบัติเหตุมาเรื่องต้องนู่นนี่นั่นก็แนะนำตามเรื่องไปอ่ะครับ ครับผม เสร็จด้วยความหิวครับคืนนี้เราก็ไม่ได้ซื้อเสบียงตุนไว้ด้วยก็เลยช่วงสี่ทุ่มเนี่ยก็เลยไปลงลิฟต ์ครับ เพื่อจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลครับพอลิฟต์ขึ้นมาชั้นห้าพอเปิดปุ๊บพี่หวานครับก็เจอผู้หญิงคนนึงยืนแต่งชุดคนไข้นะครับแล้วก็ยืนหันมุมหันหน้าเข้าในมุมลิฟต ์เข้ามุมลิฟต ์ใช่ครับยืนหันหลังให้เราอะครับแล้วยืนหันหน้าเข้าผมก็เลยแบบคงเป็นคนไข้ปกติแหละก็เลยเดินเข้าไปแล้วกดลิฟต์ลงมาจากชั้นห้าลงมาชั้นหนึ่งครับ ระหว่างเข้ามาก็เสียงงุ้มงั้มเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็พูดอะไรในลิฟต์งุ้มงั้มงุ้มงั้มมันก็แบบเหมือนเอาหัวโขกลิฟต์เบาๆอะครับผมก็เริ่มแบบไม่ม้างอะไรอย่างเงี้ย โอ้แต่เราก็เห็นเขาเป็นคนไข้แล้วก็ไม่อยากยุ่งเขาเนาะ ใช่ครับก็เหมือนเอาหัวโขกเลยแบบเบาๆแล้วก็บ่นเงิ่มๆมั่งแล้วก็กดมือผมแบบภาวนาว่ามึงอย่าหันมานะไม่ว่าคนหรือวิหันมาถ้าหลอกแห่วันนี้ต่อยปากแตกแล้วผมที่จริงๆนะคือแบบแล้วมันอยู่ในลิฟต์ป่ะพี ่ แล้วคือไอ้เมื่อคืนเราก็ยังไม่ได้นอนเลยแบบไม่รู้แหละพี่แล้วคนหันมาแต่แห่ใส่กูต่อยปากแตกจริงด้วย เข้าใจ แล้วพอลิฟต์มันถึงชั้นหนึ่งเขาก็ค่อยๆแบบเหมือนจะหันมาเลยครับพี่เหมือนจังหวะเป็นแบบกำลังจะหันมาผมก็รีบเดินจ้าออกไปเลยเสร็จปุ๊บผมอ่ะพอซื้อของเสร็จกลับเข้ามากำลังจะขึ้นลิฟต์ครับ คร ับ ผมว่าไม่ได้สังเกตว่าลิฟต์ที่ผมขึ้นอ่ะมันติดป้ายไว้ว่าลิฟต์ขนของแต่มันจะมีลิฟต์คนขึ้นกับลิฟต์ขนของครับพี่ ครับ แต่เป็นที่รู้กันว่าลิฟต์ขนของนี่จะใช้ขนอันนั้นลงมาด้วยครับเห็นศพลงมาด้วยครับ อ๋อฮะ ผมแบบแหมถ้างั้นก็ขึ้นลิฟต์ปกติรอบนี้ ก็คือย้ายไปขึ้นอีกลิฟต์นึง ย้ายอีกลิฟต์นึงครับ เออ พอลิฟต์เปิดมาปุ๊บอันนี้ก็เลยซื้อพอดีซื้อขนมมาฝากพวกพี่พยาบาลที่เขาดูแลเราดีนะครับพวกนี้ก็ตอนเช้าก็ได้ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ครับ เสร็จปุ๊บลิฟต์เปิดมาปลอดภัยครับไม่มีอะไรเราก็รีบขึ้นไปชั้นห้าปุ๊บพอขึ้นไปชั้นห้าเสร็จ คร ับ ก็ไปแวะตรงล็อบบี้ที่พยาบาลเข้าเวรอยู่ครับบอกนี่ซื้อขนมมาฝากนะครับอะไรเงี้ยขอบคุณที่ดูแลผมกับน้องเป็นอย่างดีเลยเงี้ยก็มีพยาบาลสองคนนั่งอยู่ผมก็เลยถามอ้าวแล้วพี่พยาบาลอีกคนนึงไปไหนเขาถามคนไหนคะพออธิบายแล้วก็เอ้าก็คนที่เขาไปตรวจตั้งแต่เมื่อวานครับพี่สูงอย่างนี้ผ ม สั้นนิดๆผิวค้ำๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วหรอครับเนี่ยพอดีเห็นพี่เขาทักอัธยาศัยดีอะไรเงี้ย ครับ พยาบาลก็ทำพยาบาลที่สองคนที่อยู่เขาก็ตกใจครับเขาถามอันนี้ไม่ได้อำพวกดิฉันเล่นใช่ไหมครับบอกไม่ครับว่าเมื่อวานยังเห็นเขาไปตรวจด้วยกันอยู่เลยสามคนเขาไปตรวจทุกชั่วโมงเลยช่วงค่ำๆเนี่ยพวกยังเห็นอยู่เห็นจนดึกอ่ะ ครับ เขาก็บอกพยาบาลคนหนึ่งก็ถึงแบบฟุบหน้าร้องไห้เลยนะครับ เฮ้ยจริงเหรอ ครับแล้วคนที่เป็นเหมือนหัวหน้าเขาก็เหมือนแบบอีกคนนึงก็แบบหน้าชาไม่พูดอะไรหรอกที่ก็มีเหมือนมีหัวหน้าพยาบาลอาวุโสเดินออกมาครับเขาก็ถามเอ้าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลสองคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาเล่าให้เหมือนหัวหน้าเวรฟังครับ ครับ ไปหัวหน้าเวรเขาแบบหันมาทางผมตอนนั้นผมก็เลยงงๆเหมือนกันนะครับว่าเอ้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยหัวหน้าเวรเขาก็ถามเห็นจริงๆใช่ไหมครับบอกใช่ครับเนี่ยผมเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยสองคนเนี้ยกับพี่พยาบาลคนนึงยังเข้าไปตรวจน้องผมอยู่เลยอะไรเงี้ย ครับ เขาบอกคุณคะพยาบาลที่คุณเห็นเนี่ยเสียไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะ เฮ้ย แล้วคนที่ร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทำไมชื่อสมมติชื่อพี่บีแล้วกันนะครับ ครับ เนี่ยทำไมเสียไปแล้วพี่เขายังห่วงงานยังกลับมาดูแลยังกลับอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ก็เลยแบบอ้าว และที่เข้ามาดูน้องเราสามคนเขาบอกว่าปกติพยาบาลเขาไปแค่สองครับ ครับ ก็เลยแบบอ้าวเจออีกแล้วคราวนี้ผมเลย เ ปิดไฟสว่างทั้งห้องเลยครับไม่กล้าหลับจนเช้าจนเสร็จ เดี๋ยวคือตอนนั้นน่ะพอเรารู้เหตุการณ์ทั้งหมดสมมติอ่ะพี่พยาบาลพี่บีคนนี้เขาเสียไปเป็นอาทิตย์แล้วถูกไหม ใช่ครับ แล้วพอเรารู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปในห้องแล้วตอนนั้นน่ะที ่มันยากตรงนี้แหละ ที่ต้นคูณบอกว่าเปิดไฟทั้งคืนเลยอ่ะลุ้นนะว่าเขาเปิดพยาบาลเปิดประตูเข้ามาตรวจเนี่ยจะเป็นพี่บีหรือเปล่าม ันโหดเหมือนคืนแรกเลยนะครับพี่เพราะว่าอย่างโรงพยาบาลแรกอ่ะ ครับ มันก็เห็นแล้วมันก็จบไงครับแต่เนี่ยเราต้องมารอลุ้นว่าไอ้เปิดประตูเข้ามาทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีคนนี้เข้ามาไหมอะไรเงี้ย ก็ท่านจี ผมเลยแบบเอ้าก็เลยถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบอกอาทิตย์เขาเพิ่งพี่บีเพิ่งประสบเหตุเสียชีวิตอาทิตย์ที่แล้วกับแฟนเขาตอนนี้เขาขับรถไปต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็เป็นพยาบาลประจำชั้นเนี่ย ครับ ผมบอกเอ้าคือแบบ แล้วพอหลังจากนั้นทอเรากลับเข้ามาในห้องเนี่ยครับพี่พยาบาลที่เข้ามาตรวจเนี่ยเขาเจอเรายังไม่นอนเขายังคุยอะไรกับเราอีกไหมถึงเรื่องพี่บีคนนี ้คำถามแรกถามได้น่ารักมากครับ ว่า เห็นพี่บีเดินตามพวกหนูเข้ามาไหมคะถามผมอย่างเงี้ยครับผมเลยแบบ โหใจร้ายมาก ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ขอโทษนะครับพี่หวานผมว่ามึงเห็นกูเปิดไฟอย่างเงี้ยมึงคิดว่ากูจะเจอไหมล่ะ โอ้ยไอ้เล่าตอนเนี้ยขอโทษนะฮะไอ้เล่าตอนเนี้ยมันขำนะมันนึกภาพมันแบบคมมันกลัวแต่พอเจออยู่นั้นจริงๆอ่ะมันไม่ขำเลยนะ ต้นคูพี่หวานครับคือแบบก็เลยแบบตอนเช้านี่รีบแบบขอหมอตอนแรกเขาจะออก9โมงครับบอก8โมงก็พอแล้วครับเซ็นอะไรเสร็จก็พากันกลับเลยครับ โอ้แสดงว่าคุณเจอทั้งหมด2โรงพยาบาลเลย2เรื่องควบเลยนะเนี่ย เออผมอ่ะไปถามน้องน้องที่คืนแรกครับที่ว่าหันหน้ามาเจอกันนะครับ เนี่ยพี่ลังยงเข้ามาถามว่าย้อนกลับไปโรงพยาบาลแรกก่อนโรงพยาบาลแรกก่อนคืนแรกที่เราโผล่พวดไปเห็นขาละนึกว่าน้องจะเข้าห้องน้ำถูกไหมล ุ กพวดไปปุ๊บอ้าวน้องมานอนอยู่เราก้มลงนอนอีกพอครั้งที่2ปุ๊บกำลังจะเงยหัวขึ้นมาน้องลืมตาแป้วมองหน้าเราแล้วเรามาคุยกันไหมว่าน้องเจอยังไงน้องเห็นอะไรยังไง ตอนแรกอะผมถามว่าเฮ้ยคืนแรกคืนแรกก่อนที่เราจะหันมาสบตากันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องมันก็บอกว่าตอนแรกพี่หนูหันตอนแรกหนูคิดว่าพี่หลับแล้วต่างคนต่างคิดว่าตัวเองต่างคนต่างคิดว่าหลับอะครับน้องคิดว่าผมหลับแล้วอะไรเงี้ย ครับ ผมเห็นพี่ปิดทีวีสักหน่อยหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเข้าห้องน้ำมันมีคนใช้ห้องน้ำอะครับน้องก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นเสียงห้องข้างๆมั้งปรากฏว่าสมัยประตูมันเหมือนมีเสียงประตูเปิดนะครับ แล้วเหมือนมีคนเดินออกมาจากห้องน้ำน้องเขามองแล้วไฟมันส่องมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแสงชุดคนไข้น้องมันก็บอกไม่ใช่คนแน่ๆมันรู้ด้วยไม่ต้องมียาอะไรมันก็รู้ครับเพราะว่ามันบอกว่ามันก็ห้องนี้มันห้องพิเศษคนเดียวถ้ามันจะมีใครมันก็เป็นไปไม่ได้ไงครับแล้วพอดีวันที่มันมองมาคือแบบมันเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วผมแบบหน้าเขียวๆหน้าแบบช้ำๆเขียวๆครับแล้วก็ผมปิดหน้ามันเห็นอย่างนั้นมันก็เลยพลิกตัวกลับมาก ็ เป็นจังหวะเดียวกับที่ผมดีดขึ้นมาเจอกันพอดีรอบสองครับ ก็คือเหมือนกับผู้หญิงคนไข้คนนั้นเดินจากห้องน้ำแล้วก็มายืนอยู่ข้างเตียงน้องเขาเหรอ ใช่ครับแล้วเราเลยแบบพอเรามองเนี่ยพี่ดูเจอนี่แหละแล้วเกิดดูว่ามาเจอพี่พอดีแล้วบอกว่าช่วงที่จับมือกันครับแล้วจะบอกพี่หนูเห็นเนี่ยแล้วเขาเหมือนค่อยๆเดินข้ามอ้อมเตียงหนูมายืนอีกฝั่งนึงหนูจะพลิกก็พลิกไม่ได้เพราะมือจับพี่อยู่หนูเลยหลับเหมือนกันคุมโปงเลยหลับตัวไหนก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่พอคืนพอโรงพยาบาลที่สองอ่ะมันก็ถามว่าบอกว่าเนี่ยหนูจะถามพี่อยู่นะพี่คุยกับใครทุกชั่วโมงเลยพอเห็นพอหนูเห็นพยาบาลสองคนก็มาน้องบอกว่าสองคนนะครับพยาบาลสองคนก็มาแหละแล้วพี่เวลาเดินพยาบาลออกไปแล้วพี่ยืนคุยกับใครอ่ะทุกรอบเลยโอ้แบบโอ้โหบอกบางทีไม่ต้องรักหน้าที่ขนาดนี้ก็ได ้ไม่เราแบบเราเจอสองโรงพยาบาลควบไปนะเหมือนหนังสองเรื่องควบเลยอ่ะพิเศษเลยรอบพิเศษเราเจออย่างเงี้ยนะครับ โอ้พิเศษมากครับผมแล้วแบบต่อไปนี้นี่อย่ามายุ่งกับฉันเด้อใครเป็นอะไรเป็นอะไรไปอย่าได้โทรมาหากันเด้อหาญาติโควิดเฝ้ากันไป ผม ผมชื่นชอบมากคุณแกล้งตายเนี่ยไอ้ครั้งแรกเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้พี่หวานคือแบบ จะทิ้งน้องก็ จะทิ้งน้องก็แบบ ก็ไม่ไหว ใจหมาอีกไม่ไหว ใจหมาใช้คำนี้ครับผมจะทิ้งน้องก็ใจหมาอีก แล้วน้องเป็นผู้หญิงไงครับเป็นผู้ชายยังพอแบบเฮ้ยมึงเอาตัวรอดก่อนแล้วพี่ขอหน ี ตายดาบหน้าก่ อ นไอ้ข้างบนบอกผู้หญิงมันทิ้งไม่ได้ไงครับ ครับโอ้โหแล้ว โรงพยาบาลสองก็เจอแบบ แล้วน้องแล้วน้องมันดีน้องมันมีผ้าห่มคลุมไง ใช่ครับผมนี่แบบแกล้งตายครับหลับตาปีเลยอย่างเดียวไม่กล้าลืมเพราะกลัวลืมมาเสร็จปุ๊บแล้วแบบอ้าวแล้วเผื่อหัวมาโผล่ตรงหน้าทำไงล่ะครับ โอ้ยแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่หันหน้าพลิกมาอีกทีนึงอ่ะเนาะเหมือนเขาอยากให้เห็นว่าห้องเนี้ยเขาอยู่นะห้องนี้เขามานอนนะแล้วคุณย้ายขึ้นมาห้องพิเศษเนี่ย ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมมามีเพื่อนเป็นหมอโรงพยาบาลแรกผมก็เลยบอกหม อ ในฐานะเพื่อนตอนนี้ถามกันในฐานะเพื่ อ นเช็คให้กูหน่อย เออ เนี่ยกูเจอแบบเนี้ยห้องเนี้ย ครับ มีอะไรไหม หมอว่าม ันหมอก็บอกอันนี้กูตอบในฐานะเพื่อนนะ ครับ ไม่ได้ตอบในฐานะหมอ ครับ ก่อนห้องเนี้ย3วันก่อนที่พวกผมจะเข้าอะครับเขามีคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาเสียอยู่เตียงนี ้ เป็นผู้หญิงอธิบายลักษณะตรงกันเป๊ะเลยครับผู้หญิงผมยาวตัวท้วมๆหน่อยอะไรเงี้ยก็พอน้องเขาเสียครบพอ3วันแล้วที่เขาเสียพอพวกผมพอเขาย้ายศพออกไปปุ๊ บ พวกผมก็เข้ามาพอดีครับ โอ้โห ดวงครับพี ่ เฮงมาก ครับผมต้นคูเนยที่บอกตรงนะน้องเล่ามันมากเลยอ่ะเล่ามันแล้วก็นึกภาพออกทุกอย่างออกหมดเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่าน น่ากลัวหน่อยนะคร ับ น่ากลัวสิไม่น่ากลัวได้ไงจะบ้าเหรอคืนแรกอ่ะเห็นเท้าอยู่นึกว่าน้องจะเข้าห้องน้ำแล้วก็หวังดีจะประคองน้องเข้าห้องน้ำลุกขึ้นมาเอ้าน้องนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ฟุบลงมานอนอีกทีนึงยังแขนหันไปดูอีกทีขายังอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะขาคู่นั้นน่ะหันหน้าเข้าเตียงถูกไหม ใช่ครับ ยังหันเข้าเตียงอยู่เลย ใช่ครับคือผมเลยแบบอ้าวไอช็อตตกใจคือขึ้นมาแล้วเจอไอตาอีน้องที่มันหันมามองกันนะครับในรอบสองอ่ะผมเลยแบบอ้าว โอ้ยแสดงว่าน้องก็ตื่นแล้วน้องก็เจอแล้วไงอย่างที่เราเล่าไป ใช่ครับ โอ้ย ผมบอกทำไมไม่บอกกูจะเล่กูจะไปอยู่ที่อื่น เท่ากับว่าน้องมันเห็นก่อนเราอีกนะ ใช่ครับผมนี่ช่างหักกระดูกเลยครับบอกทำไมมีส่งสัญญาณบอกส่งทิกบอกบ้างจะหาทางหนีที่ไล ่ เอาอีกทีนึงเอาซับประชิดตัวเลยหนีก็ไม่ทันบอกเอาถ้าหนูบอกพี่คนนี้หนูสิบอกเอาพี่นี่มึง เข้าใจต้นคูณเลยอ่ะพี่เข้าใจเลยอ่ะนะครับทิ้งก็ทิ้งไม่ได้กลัวก็กลัวแกงตายมาเลยเอาแกงหลับไปเลยแต่ตอนนั้นไม่หลับหรอกแล้วทึกอยู่แล้ว รอจนตีดีนะครับว่าตีห้าพยาบาลมาเคาะประตูแบบเลยแบบอ่ะลืมตาว่าอะไรเงี้ย พี่ลุ้นอะไรรู้ป่ะระหว่างเราหลับตาเราแกล้งตายอ่ะแล้วเราแบบเผลอแง้มตามาแล้วหน้าเข้ามาประจันหน้าเราก้มน้องมา อันนี้เป็นสิ่งนึงที่ผมกลัวมาก แล้ว ผมไม่กล้าลืมตา พี่ลุ้นอยู่นะตอนที่ต้นคุณเล่าพี่ลุ้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดน้องมันเล่าอยู่แล้วพี่จินตนาการตามเลยว่าเล่าไปถึงช็อตที่ค่อยๆแง้มตามองเข้าไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ แล้ว สมมติพึ่งมาผมอาจจะเป็นผีเฝ้าอีกศพนึงนะครับ ช็อกตายเอางี้จริงช็อกตายอ่ะ โอ้พี่หวานแค่เห็นไอ้หัวแม่เห็นเท้าคู่นึงมาอยู่ตรงหน้าแบบชิดๆจนแทบว่าจะได้กลิ่นกันอยู่แล้วเนี่ยผมแค่นี้ผมก็จะช็อกตายแล้วครับแล้วเครื่องกำบังกายพ่อผมเนี่ยเราก็ไม่มี ก็นั่นไงพี่จะบอกว่าน้องอ่ะน้องค่ายคนไข้โชคดีเขามีพ่อผมเขายังคุมโปงได้แต่เราไม่มีไง ทุกวันเนี่ยครับว่าเรื่องนิดด่าที่ยันลูกบวชนะครับ ต้นคุณเจอแต่ละอย่างเนาะน้องโอ้โห ส่งสัญญาแบบยังได้ถามมึงรักพี่มึงจริงไหมทำไมไม่ส่งสัญญาณบอกอย่างน้อยจะได้ไปตามพยาบาลกดกิ่งเรียกพยาบาลหาเพื่อนมาอยู่ในห้องเพิ่มอะไรเงี้ย เป็นพี่ก็ไม่บอก มันก็นี่แหละครับมาบอกถ้าหนูบอกพี่คนทิ้งหนูสิแล้วหนูทำไมหนูคนเดียวบอก ถ้าต้นคุณถ้าต้นคุณไม่อยู่อ่ะต้นคุณทิ้งปุ๊บไปเนี่ยสวยนะ ผมนี่แบบโอ้รักมาก โอ้ยแล้วโรงพยาบาลที่สองโชคดียังเจอเบาหน่อยยังเจอเหมือนกับว่าเป็นพี่พยาบาลที่เขาเป็นวิญญาณนะเนาะเป็นผีพี่พยาบาลน่ะเขามาดูแลอัน นี้ผมก็ด่ามันอีกรอบนึงนะครับว่าทำไมเห็นยืนคนเดียวโรงพยาบาลที่สอง เ นี่ยยืนคนเดียวทำไมไม่ทักไม่ถามบ้าง เออ มันก็บอกว่าหนูว่าเขาจะว่าพี่อ่ะยืนคุยกับพยาบาลคนนึงเพราะมันมองเป็นเหมือนผมอยู่ในเหลี่ยมเสาแล้วเหมือนพยาบาลคนนึงยืนอยู่ กล้าจะออกจากห้องเงี้ยครับน้องเขาก็จะไม่เห็นตัวพยาบาลคนนี้แต่จะคิดว่าเห็นผมยืนคุยกับพยาบาลคนเดียวเลยอย่างเงี้ย โอ้โห โอ้เลยบอก แล้วไอ้ช็อตลงเลยเนาะ ไอ้ลิฟต์นี่ผมยังคาใจอยู่นะครับว ่ าเป็นคนไข้จริงๆหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้า โอ้ผมบอกเลยว่าอารมณ์นั้นถ้าหันมาแล้วมาแห่ใส่ไม่รู้เป็นผีหรือคนผมปล่อยเบ้าตาแตกฮะ เออเข้าใจกลัวหนีไม่รอดมันแคบอยู่ในนั้นมันไปไหนไม่ได้แล้วอะเอาวะกลัวสุดๆกลัวจัดๆก็สู้ละคราวนี้ ขนาดเล็งข้อมือเหมือนผมแต่ก่อนที่เขาเล่าเรื่องได้แดงใช่ไหม ครับใช่ใช ่ผมขนาดเล็งแบบหลีตามองข้อมือสองฝั่งว่ามีได้แดงไหมอะไรอย่างเงี้ย มีไหม เราก็ไม่รู้ไม่เห็นครับเอาจริงๆผมไม่เห็นแต่ก็แบบเอาถ้าเป็นคนไข้จริงพยาบาลจะปล่อยมายืนหัวโขกลิฟต์อยู่หรอครับ นั่นดี ผมกล่าวว่า โอ้โหทหารมาแห่เนี่ยต้นคุณมี ตายคร ับ ไม ่ ผมก็ผีก็ตายอะครับจริงๆอะ ขอโทษขอโทษที่ขำขอโทษที่หัวเราะออกมา ไม่ มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนาะมันแบ บ เสียงต้นคุณเวลาเล่าอะมันจริงใจมันบ้านอะพี่ชอบมากๆเลยอะต้นคุณเวลาเล่าเรื่องผีอะสองครั้งสองคราว ที่เราคุยกันล่าสุดเรื่องนึงพี่จริงแต่เรื่องเนี้ยตอนแรกจะเก็บไว้เล่ากับพี่ขวัญเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลครับ ครับ มันมีอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้ช่วงย้อนไปประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยครับ โอ้โหงั้นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอีกนะ ได้ได้ได้ครับ ครับผมโอ้โหขอบคุณมากๆต้นคุณมีคุณฟังส่งข้อความมาเยอะเลยเห็นมันผมนะบอกว่าสงสารคุณต้นคุณตรงแกล้งตายครับแล้วก็หัวเราะมาฮ่าฮ่าจากคุณบูแบร์จันทบุรีนะครับ มันทำอะไรไม่ได้แล้วครับชั่วโมงนั้น ใช่ดิใจก็ทิ้งกลัวนะถ้าลุกจะวิ่งแล้วก็มาประจันหน้าอยู่งี้ทำไงอ่ะ โอ้ประเด็นสำคัญคือน้องมันก็ไม่ได้ปล่อยมือผมด้วยครับ คือสาบานว่าถ้ามันปล่อยมือตอนนั้นผมก็วิ่งครับ คุณเพชร484884แฟนโอตะสุราษฎร์ธานีว่าโอ้ยนอนไม่หลับแล้วเห็นภาพเลยพี่ต้นคูณนะครับคุณบิวแวร์วูฟบอกว่าหลอนจริงครับยิ่งบอกว่าเห็นแม่โป้งเท้าชัดมากเห็นภาพเลยครับพี่คุณเอตี101บอกว่าแกล้งตายเดี๋ยวเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนใหม่หรอก ชั่วโมงนั้นไม่รู้ทำอะไรแล้วครับคือแบบทำอะไรไม่ได้จริงพี ่ ไอ้มือนึงก็คาน้องหันมาก็อ้าวเท้าอีกคู่นึงก็อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ย ถ้ามาเอาจริงนะอย่างน้อยนะถ้ามีผ้าห่มซะหน่อยนะต้องคูณ ใช่ครับ มันก็ยังดีถูกไหม ดีขนาดไหนเราไม่ใช่พอหันมาอีกฝั่งหรือมานอนข้างๆกันจ้องหน้าตายครับตายสถานเดียวผม โอ้โหส้มตำหมูกรอบรสจัดจ้านแซ่บๆบอกว่าเล่าแบบใช้คำพูดแบบจริงใจสุดๆเลยเออนี่เห็นผมเห็นด้วยผมชื่นชอบต้นคุณตรงนี้เวลาเล่าเรื่องผีนี่แหละครับเล่าเรื่องผีแล้วก็คือแบบเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังอารมณ์อย่างเงี้ยเล่าแบบให้เพื่อนฟังเล่าง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเจอแต่ละครั้งนะต้นคุณเอ้ย ไอเรื่องที่จะเล่าให้พี่ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เจอบนรถเมล์ที่กรุงเทพเลยนะครับ เออเหรอโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ได ้ ได ้ได้เดี๋ยวคราวหน้ามาเล่ากันนะครับคุณแมวแว่นก็มัวแมวเลยล่ะแว่นก็มัวหัวก็ยุ่งบอกว่าต่อยตาแตกอันนี้หาใช่คือมัน ทำอะไรไม่ได้แล้วให้ผมทำอะไร จนตรอกแล้วเนาะมันจนตรอกแล้วเนาะเข้าใจว่า ใช ่คำว่าจนตรอกแล้วว่าม ันเป็นไหนไม่ได้แล้วว่าหลายคนคิดเหมือนผมครับถ้าอยู่ในลิฟต์แล้วเจอแบบเนี้ย แต่บางคนก็ ไม่รู้ละผีคนอ่ะ บางคนก็กระโดดหนีแบบตะกอกตะกายที่เราเห็นเวลาเขาแกล้งกันในลิฟต์นะที่เป็นเก็บแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยเก็ บ แกล้งอะไรเงี้ย อันนี้มันไม่น่ากินแคนดิดขนาดนั้นไงพี่ค ือ แบบม ัน ก ็ 5-6ทุ่มแล้วอ่ะคือแบบแล้ว ต่างจังหวัดด้วยอ่ะพูดตรง ใช่ครับ แล้วช่วงเทศกาลด้วย อะไรนะครับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยคนก็ไปทุ่มไปเที่ยวหมดใครจะมานั่งเล่นแกล้ง ผมบอกว่าถ้าสมมติมาอีกรอบนึงแล้วเจอนี่ถ้าไม่เอาเท้ายันเข้าไปก่อนไม่รู้จะทำยังไงนะคร ับแล้วถ้าเกิดคุณย้ายลิฟต์ตอนขากลับนะตอนคุณย้ายลิฟต์เพราะคุณรู้ว่าเป็นลิฟต์ที่เอาขนศพลงเป็นลิฟต์ขนของอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณย้ายไปลิฟต์ใหม่เนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจออีกเนี่ยทำไง ผมค่อยมานอนคนเดียวผมก็อยู่ล็อบบี้ยันเช้าครับ ผมบอกเลย อ่ะเอาละฮะต้นคูสนุกมากขอบคุณมากๆนะต้นคูนะนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ ขอบคุณคร ับน่ารักมากๆน้อง เมื่อเดย์ย้อนหลังนะครับพี ่ขอบคุณมากขอบคุณมาก แล้วบอกว่าหลังไมค์นี่เป็นพี่โก้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมว่าจำเสียงพี่โก้เป็นป่าอ้อนผมขอโทษพี่โก้ด้วยครับผมยังเถียงกันด้วยนะว่าผมยังเถียงกันด้วยนะว่าแกยังบอกว่าป้าออสที่ไหนเสียงหล่อๆเนี่ยผมบอกไม่ผมจำเสียงได้นี่เสียงป้าออสใช่ไหมขอโทษครับพี่โก้ด้วยครับ ครับผมไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากต้นคูณ ครับผม กัดหน้านะอย่าลืมนะเรื่องรถเรือนะ ครับพี่ครับผม รออยู่นะโอเคขอบคุณครับต้นคูณ ครับ สว ั สดีครับ สว ั สด ี คร ับสว ั สดีครับ สว ั สด ี คร ับ สว ั สด ี ครับ สว ั สด ี คร ับ